Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 1 Temmuz Pazartesi. Yıl 2024, ay 7, gün 183, Hızır 57. 1445 Hicri, Zilhicce 25, 1440 Rumi, Haziran 18. Kabotaj hakkının kazanılması, 1926. Denizcilik Bayramı. Günün malumatı. Günün malumatını günün malumatı, kabotaj sözcüğü bir ülkenin kıyıları boyunca iskele ve limanları arasında gemi işletme işi anlamına gelir. Osmanlı Devleti'nde deniz ulaşımının %90'ı kapitülasyonlardan yararlanan yabancı devletlerin elindeydi. Türkiye Cumhuriyeti 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren kabotaj kanunuyla denizlerindeki egemenliğini eline almış oldu. Günün tarihi 40 yıl önce bugün 1 Temmuz 1984'te matbaacıların ustası ve hocası Willy Blümel vefat etti. 99 yıl önce bugünse 1 Temmuz 1925'te büyük Fransız bestekarı Erik Satie vefat etmişti. 33 yıl önce bugün 1 Temmuz 1991'de Varşova Paktı alınan kararla bitirildi. Ve 20 yıl önce bugün 1 Temmuz 2004'te iki Nobel ödüllü Amerikan aktörü ve insan hakları savunucusu Marlon Brando 80 yaşında hayata veda etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple berabersiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, herkese günaydın. Açılış parçamız Mor ve Ötesi grubundan Daha Mutlu Olamam. Bu parça içinde radyo geçen ünlü şarkıyı çaldık size. Bu parça oydu. Neden? Çünkü günün en önemli haberlerinden biri, hatta birincisi, radyo ile ilgili. Hatta daha da ötesi, bizzat Açık Radyo ile ilgili bir cezalandırma haberi de ondan çaldık. Kamuoyuna Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından da duyurulduğu üzere RTÜK'ün 22 Mayıs 2024 tarihli kararıyla Açık Radyo'ya 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde yer alan yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz. Tırnağı kapat. İlkesinin ihlali nedeniyle idari para cezası ve Açık Gazete programının yayınına 5 gün durdurma cezası verilmiştir. Keza anılan kararda ihlalin 1 yıl içinde tekrarı halinde yayının 10 güne kadar durdurulacağı ve bir kez daha tekrarı halinde de Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edileceği ihtar edilmiştir. Sevgili dinleyiciler, karara RTÜK'ün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun web sayfasından Üst Kurul Kararları bölümünden ya da Açık Radyo web sitesinde yer alan kamuoyuna duyuru metni üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu metinde de belirtildiği gibi Açık Radyo'nun temel sloganı kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo olmuştur. Bu çerçevede radyomuzun ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz şeklindeki bir yasa maddesini ihlal ettiğinin iddia edilmesi bile bizim için son derece anlaşılmaz ve üzücü bir durumdur. Yargısal süreç içinde de ifade etmeye çalıştığımız üzere Açık Radyo ilk yayına geçtiği andan başlayarak her zaman düşünce ve ifade özgürlüğünü ve bunun doğal bir sonucu olan basın özgürlüğünü savunmuştur. Düşünce ve ifade özgürlüğü ve bunun uzantısı olan basın özgürlüğü ve halkın haber alma özgürlüğü gerek Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde ve gerekse anayasamızda ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup bu konuda uygulamaya yol gösterecek sayısız uluslararası ve ulusal yargı kararı da mevcuttur. Kaldı ki ifade özgürlüğü demokratik bir toplumun esaslı temellerinden biri olduğu gibi çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin de gereğidir. Açık Radyo'da kuruluşundan bu yana yani neredeyse 30 yıldan beri bu ilkelere uygun yayın hayatını sürdürmektedir. Bu çerçevede RTÜK kararına konu 24 Nisan 2024 tarihli Açık Gazete yayını da aynı ilkeler doğrultusunda yapılmış olup karardaki değerlendirmelerin evrensel hukuk ve gazetecilik ilkeleri doğrultusunda kabulü mümkün bulunmamaktadır. Bilindiği gibi Açık Gazete programı gerek ülkemizden ve gerekse dünyadan birçok haber kuruluşundan gelen haberlerin objektif olarak dinleyicilere aktarıldığı, gündeme ilişkin konukların görüşlerini dinleyicilerle paylaştığı bir program olup her zaman gazetecilik etik ilkelerini öncelikle gözetmiştir. Bu doğrultuda cezaya konu gündeki program içinde ifade ve düşünce özgürlüğünün sınırlarını aşan bir ifade bulunmadığı gibi gerek karara konu ifadeler ve gerekse anılan programın bütünü değerlendirildiğinde evrensel nitelikteki gazetecilik ilkelerine aykırı bir yönde bulunmamaktadır. Hele anılan programın toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edici ve toplumda nefret duyguları oluşturabilecek nitelikte olabilmesi mümkün değildir. Ayrıca şu noktayı da açıkça belirtmek gerekir. Açık Radyo tüm programcıları ve dinleyicileriyle beraber büyük bir ailedir. Tüm programcılarımız ve dinleyicilerimiz basın özgürlüğünün kıymetinin ve getirdiği büyük sorumluluğunun elbette farkındalar ve yayın hayatımız boyunca bu ilkelere dikkat etmişlerdir. Özellikle vurgulamak isteriz ki 30 yıllık süreçte, 30 yıla yakın bu süreçte ulusal ve uluslararası alanda tanınmış konularında uzman 1400'ü aşkın sayıda programcımız gerek habercilik alanında ve gerekse hukuk, felsefe, tarih, antropoloji, bilim, kültür, edebiyat ve sanat gibi birçok alanda yaptıkları binlerce programda ve gene binlerce müzik programında evrensel gazetecilik ilkelerini her zaman ön planda tutmuşlardır. Açık Radyo olarak elbette bundan böyle de aynı ilkeler doğrultusunda ve aynı sorumlulukla yayın yapmaya devam edeceğiz. Bu süreçte yanımızda olup evrensel gazetecilik ilkelerini savunmamızda bize destek olan tüm Açık Radyo dostlarına, değerli hukukçulara ve bu konuda dört başı mamur haberlere yer veren ve vermeye devam eden medya mensuplarına tekrar teşekkürlerimizi sunar, sürece ilişkin tüm gelişmeleri sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğimizi tekrar belirtmek isteriz. Evet, Açık Radyo'nun internet sitesine ya da RTÜK'ün sitesine girerek bu bilgilere ulaşmanız da mümkün. Bu şekilde başladık güne. Bu biraz değişik. Değişik bir başlangıç oldu, evet. Evet, şimdi bir günün özetini de yapmaya çalışalım. iklim yangın ve kasırgalarla geçen Türkiye'deki vahşi yangınlar ve dünyanın dört bir tarafında da ama paralel olarak Türkiye'deki vahşi yangınlara ve ormanlara girişler yasaklanırken 43 ilde ormanlara giriş yasaklanmış. Orman yangınları bakımından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların öngörülmesi nedeniyle 43 ilde. Bu sayıda her an artabilir. Çıkış yasaklanmış giriş ormanlara. Bu bir yandan da orman statüsünden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıkartılan bir gecede 500 bin metrekarelik alanın orman sınırlarından çıkarıldığı haberi var. Müzeyyen Yüce bunu artı gerçekte de biz Cuma günü çıkarken belirtmiştik bunu ama ayrıntıları daha sonra geldi tabii. Yani bir gece yarısı kararıyla aralarında İstanbul'un da bulunduğu 4 ilde yaklaşık 500 bin metrekarelik alan orman sınırları dışına çıkarıldı. 2018'den beri ormanların talan edildiğine dikkat çeken uzmanlar da uyarıyorlar. Kentlerde yaşam alanı kalmıyor. Ve yangınların da bir yandan önlenmesi şöyle dursun, çok yüksek sayıda yangınlar çıkarken bir yandan da yangınların büsbütün artmasına yol açabilecek bir uygulama olarak kaygı verici bir şey. Türkiye'de yerleşime uygun orman alanı yok diyorlar. Başta Ormancılık İstanbul Üniversitesi Cerrah Fakültesi, Orman Fakültesi, Ormancılık Fakültesi Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdönmez artı gerçeğe verdiği demeçte Türkiye'de son 6 yıldır ormanlık alanların belirli aralıklarla orman sınırlarına dışına çıkarılmasının 2018 yılında Orman Kanunu'na eklenen ek 16 maddeyle ilişkili olduğunu belirtiyor. Yani üzerinde ağaç bulunmayan taş ve kayadan oluşan orman alanlarının yerleşime uygun olduğu gerekçesiyle orman sınırı alanını dışına çıkarıldığını aktarıyor. Bu çok tehlikeli bir şey ve büyük çoğunluğun üzerine bina yapıldı diye belirtiyor. Bu haberin ayrıntısına devam ederiz. Aynı şekilde Gazete Oksijen'de de ayrıntılı bilgiler vardı bu hafta sonu Cuma günü yayınlanan Gazete Oksijen'de İrfan Donat imzalı haberde yangın kurbanı orman alanının geçen yılın 34 katı olduğunu, 23 milyon hektar Türkiye'nin sahip olduğu ormanlık alan ve öncelikli stratejinin bunu önlemek olduğu, şeye açılmasının, tahribat alanının genişlemesini engellemek gerektiğini söyleyen önemli bir yazıda kaleme alınmıştı. Bunların üzerinde duracağız. Dünyada da yangınlar ve sıcaklık dalgaları da çok yoğun bir şekilde artıyor. Evet, esas itibariyle bu konular üzerinde duracağız. Başka birçok, yani İsrail, Gazze saldırılarında devam var tabii. Çok sayıda yeni ölümcül haberler var. Onun dışında da fırtınalar dört bir tarafta, Avrupa'da, Fransa'da, İsviçre'de, İtalya'da ve şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şey, Amerika Birleşik Devletleri'nde de dördüncü kategori bir kasırgaya dönüştüğünü, aniden Beryl kasırgasının patladığı da haberi de var. Kaygı verici pek çok iklime ilişkin gelişmeler var. Onlara da değineceğiz tabii. Türkiye'de de bazı göçmenlere karşı geliştirilen saldırı haberlerinden geçilmiyor. Kayseri'de özellikle. Bunlardan ve daha fazlasından da bahsedeceğiz ama öncelikle şimdi Çanak Çömlek Patladı bölümüne geçebiliriz. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak Çömlek Patladı. Benimle oynar mısın? Müzik. Metis Ajanda 2024. Çalışma ve oyun aslında birbirini dışlar. Ancak günümüzde oyun bile üretime tabi kılınmıştır. Bilgisayar oyunundaki gibi tırnak içinde gameleştirilmiş, kurallı bir düzenek haline getirilmiştir. Performans toplumunda oyuncular da daha iyi bir performans elde etmek için doping yaparlar. Bir yan ürün olarak ortaya çıkan eğlencede grotesk bir yön vardır. Bozularak ruhsal bir pasifleşmeye dönüşür. Bu dönem aşıldığında eğlencenin sadece iyisi değil, güzeli de mevcut olacaktır. Yani güzelin getirdiği eğlence. Oyun yeniden ortaya çıkacaktır. Byung-Chul Han, Eğlencenin İyisi başlıklı eserden alındı. Çanak Çömlek Patladı'yı da bu şekilde bitirdik. Şimdi gelelim bizim tarihte bugünümüze. Ben başlayayım. Lütfen. 1943'te Hollandalı eşcinsel antifaşist direnişçi Willem Arandeus Nazi güçleri tarafından idam edildi. Arandeus'un direniş grubu Yahudilerin kimlik belgelerini Nazilerin eline geçmemesi için tahrif etti ve onlara başka kimlikler verdi. Amsterdam kayıt bürosunun bombalanması eylemine katılarak binlerce kaydı yok etti. Böylece çok sayıda Yahudinin hayatını kurtarmıştı. Trajik bir şekilde direniş grubu içeriden ihanete uğradı ve çoğu üye tutuklandı. Arandeus'un yanı sıra 11 kişi daha idam edildi. İdam edilmeden önce Arandeus bir arkadaşına savaştan sonra eşcinsellerin korkak olmadığını anlatmasını istemişti. 1988'de bugünse Sovyetler Birliği'nde Komünist Partisi Gorbaçov'un perestroika yani yeniden yapılanma politikasını onaylıyor. Gorbaçov ya da Garbaçov ki türlü de söyleniyor, krize giren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ekonomisini toparlamak için ekonomik ve politik bir reform öngörüyor. Direnen gelenekçi bürokrasiyi aşmak için de glasnost yani açıklık politikasını devreye sokuyor. 1991 yılında yine bugünse Varşova Paktı resmen dağılmıştı. 1904'te Amerika Birleşik Devletleri'nin St. Louis şehrinde düzenlenen 1904 Yaz Olimpiyatları ya da resmi adıyla 3. Olimpiyat Oyunları'nda Amerikalı maratoncu Frederick Lorz sıra dışı bir şekilde birinci olmuştu. Lorz yarış için ancak geceleri antrenman yapabiliyordu. Gündüzleri ise bir tuğla ustasıydı. Bu tempodan yorgun düşen Lorz maratonun 15. kilometresinde kramp geçirdi. Lorz o sırada yanından geçen bir arabayı durduruyor ve ona biniyor. Araba kendisini bitişe yakın bir yere bırakınca Lorz da kalanı koşarak devam ediyor ve birinci oluyor. ABD Başkanı Roosevelt'in kızı Alice kendisini kucaklayarak karşılamış bu sırada. Tam altın madalya takılacağı sırada Lorz'un yarışı arabayla binerek tamamladığı ortaya çıkıyor. Lorz şaka yaptığını söylese de inandıramıyor ve yarışlardan ömür boyu men ediliyor. Fakat sonra affediliyor ve bir sonraki yıl Boston Maratonu'nu bu kez gerçekten birinci sırada bitirmeyi başarıyor. 1904 Yaz Olimpiyatlarındaki bir başka ilginç olay ise Kübalı atlet Carvajal'ın yarışın yapılacağı yere parasızlıktan koşarak gitmesi ve açlıktan rahatsızlıklarla boğuşmasına ve gündelik kıyafetleriyle yarışmasına rağmen koşuyu dördüncü sırada bitirmeyi başarmış olmasıydı. Evet, oldukça ilginç gelişme. Evet, yani ömür boyu men edildikten sonra çok kısa bir süre sonra affa uğruyor ve Boston Maratonu'nu da bu kez gerçekten birinci olarak birinci sırada bitirmeyi de başarıyor. O da ilginç yani. Evet. Kübalı atlet Carvajal'in de parasızlıktan gündelik kıyafetleriyle yarışmasına rağmen forma falan giymeden dördüncü sırada bitirmeyi de başarıyor. Evet, ilginç tarihte. Spor bambaşka becerileri bürünebiliyor yani. Evet, aynen öyle. Evet, şimdi dönelim başta söylediğimiz haberlerin devamına geçelim. Açık Radyo'nun bu cezalandırılmasıyla ilgili çok sayıda sayısız şey organında, medya organında da yazılar çıktı ve çıkmaya devam ediyor. onları da zaman zaman sizinle paylaşma fırsatı bulacağımızı umuyoruz. 300'e yakın sayıda da mesaj geldi çeşitli yerlerden kapsamlı bir şekilde. Onların da devamını, bir kısmını kapsamaya çalışacağız. Şimdi dönelim iklim meselesine. En hayati durumda çok büyük yangınlar dört bir taraftan çıkmaya devam ediyor. Ve bunun çeşitli örneklerini de görmek mümkün. Uludağ'da da yangın söndürüldü mü onu bile kestirebilmiş, takip edebilmiş değilim ama Bursa'da Anız'dan çıkan bir yangın meselesi devam etmekteydi. Hatta Uludağ fakültesinde de boşaltmalar olmuş. Uludağ Üniversitesi'nde de son durumun ne olduğunu bilmiyorum. Yani Bursa'da Anız yangını boşaltılmıştı ve öğrenciler valizlerini toplayıp terk ediyorlardı üniversiteyi en son. Evet, ben de ondan sonrasını takip etmeye fırsatımız olmadı. Çok sayıda haber var, şikayet etmeyelim ama yani Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsünde içinde olduğu ormana sıçradığı yangınlar var. Çok sayıda yangın bölgesinden yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görülüyordu. Son haber buydu artık gerçekten ve T24'ten görebildiğimiz. Öğrenci yurtları da tahliye edildi haberi vardı ve Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada yangına müdahale devam ediyor dendi. Gece saatlerinde, bu akşam saatlerinde verilen bir haberdi. Bursa Valisi de Demirören Haber Ajansı DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada şu anda jandarmamıza ait bir helikopterle havadan müdahale ediyoruz. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve de bölgeye sevk ediliyor. Alevlerin kampüs içindeki binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak için çalışıyorlar dedi. Son haberlerde bakamadım ama bilmiyorum nasıl bir sonuç alındı. Başta atlar olmak üzere hayvanların da tahliye edildiği, yangında müdahalenin devam edildiği haberi de vardı. Ormanlara girişin de 42, hatta daha sonra gelen haberle de 43 ilde yasaklandığı haberi de vardı çeşitli kaynaklarda. Görüyorduk. Hürriyet gazetesinden görebiliriz. 42 ilde ormanlara giriş yasaklandı diyordu. Giriş, piknik ve mangal yapmak yasak mı? İşte açıklanan o iller diye bulmacamsı bir soruyla vermiş. Ama çok sayıda yani 42 hatta 43 ilde ormanlara girişin yasaklandığı yani özellikle ülkenin batı ve güney kesimlerinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarının önüne geçmek isteyen yetkililer ormanlık alanlarda mangal yapma, ateş yakma gibi faaliyetleri yasakladığını duyurmuştu. Ama kararlar çok sayıda yayınlanmaya başladı. İşte detaylı bilgilere bakmak mümkün ama aynı anda da çok çelişkili bir haber daha var. İşte daha önce de söyledik. Yani 43 ilde ormanlara giriş yasaklanırken bir gece yarısı kararıyla aralarında İstanbul'un da bulunduğu 4 ilde yaklaşık 500 bin metrekarelik alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Yani 2018'den beri ormanların talan edildiğine dikkat çeken uzmanların uyarısı var. Kentlerde artık yaşam alanı kalmıyor insanlara ve hayvanlara da tabii. 6 yılda 3000 hektarın üzerinde alanın orman sınırları dışına çıkarıldığı ve Türkiye'de yerleşime uygun orman alanı olmadığını da Profesör Cihan Erdönmez belirtmiş artık gerçekten Müzeyyen Yüce'ye. Ve son 6 yıldır ormanlık alanların belirli aralıklarla orman sınırlarından dışına çıkarılmasının işte bir ek maddeyle Orman Kanunu'na 2018'de eklenen bir 16. ek maddeyle ilişkili olduğunu belirtilmiş ve üzerinde ağaç bulunmayan taş ve kayadan oluşan orman alanlarının yerleşime uygun olduğu gerekçesiyle orman sınırı dışına çıkarılıyor. Bunu Erdönmez açıklamış. Ama bu maddeler uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan alanların büyük çoğunun üzerine bina yapıldı diyorlar. Yani ek 16. maddenin orman kanunundan çıkarılması gerektiğini, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne de dilekçe yağdığını belirtiyorlar. Yani Doçent Doktor Erdönmez bu konuda, Cihan Erdönmez şöyle demiş: 10 binden fazla, yani bu ek 16. madde yürürlüğe girdikten bu yana orman sınırları dışına çıkarılmasının talep edildiği alanlara ilişkin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde bekleyen 10 binden fazla dilekçe bulunduğunda belirtiliyormuş. Bu tamamen istismara açık bir madde. Birileri gelip orman sınırları içinde kalan bir alana el koyuyor veya göz koyuyor. Siyasi otorite tarafından da bu alanlar ek 16. madde kapsamında orman sınırları dışına çıkarılıyor. Bu nasıl oluyor? Yani mesela Erdoğan yine böyle bir kararla AKP'nin Muğla'dan belediye başkan adayı olan Aydın'ın Bodrum'da villasına eklediği kaçak müştemilat ve tuvaleti için ormanın sınırlarını değiştirmişti. Bu durum bir defa anayasanın 169. maddesine aykırı bir işlem. Cumhuriyet Halk Partisi de bu yasanın yürürlüğe girdiği 2018'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ama mahkeme tarafından talep reddedilmişti diyor. Yani biyoçeşitlik ve yaban hayatı açısından da çok büyük tehlikeler olduğunu belirtiyorlar. Özellikle hızla büyüyen metropol kentlerin ormanla iç içe geçtiğine ve iklim krizine de dikkat çekiyorlar. Bunun en tipik örneği İstanbul diyor Erdönmez. Büyük kentlerle ormanların iç içe geçmesinin orman ekosistemi açısından çok büyük zararları var. Toprak, su, hava dengesi, yangın riskini artırması, biyoçeşitlik ve yaban hayatı açısından çok zararı var diye bir uyarıda da bulunmuş. Vahim bir durumdan bahsediyoruz. İstanbul'da 493 bin metrekarelik alan daha orman alanının sınırı dışına çıkarıldı. Son olarak yayınlanan kararnamede kentin son doğal alanı ve temiz havanın kaynağı olan Kuzey Ormanları da yer alıyor. 156 sayfalık resmi gazetenin büyük bölümü Beykoz ilçesine ait alanları içeriyor. Orman sınırları dışına çıkarılan mahalleler arasında Cumhuriyet, Çayağzı, Riva, Bozhane, Çengeldere, Elmalı, Gümüşsuyu, Örnekköy, Tokatköy ve Zerzavatçı'nın da bulunduğu 9 mahalle yer alıyor. Ve böylece bu kararla İstanbul'da 500 bin metrekareye yakın 493 bin metrekarelik alan orman sınırları dışına çıkarılmış oluyor. Ayrıca Beykoz'daki bazı mahallelerin koruma derecesi düşürülmüş, bir talan sürecinin başı olduğunu da söylüyorlar. Yani Kuzey Ormanları savunmasından Gülsüm Şakar, bu karar İstanbul'un kuzeyini yerleşim ve imara açan bir kentleşme projesinin göstergesi diyor. Ve Beykoz mevkiinin neredeyse orman alanının tamamen yok edileceğine dikkat çekmiş. Üzerindeki baskının artarak devam edeceğini görebiliyoruz. Uzun erimli bir talan sürecinin parçası olan bu kararın öncesinde geçen Nisan ayında Beykoz'da bazı mahallelerin koruma derecesi düşürülmüş ve maden sahasına yakınlığı sebebiyle muhtemel olarak maden işletmelerinin kapasitesinin artırılması planlanmıştı. Bu alanlarda kırsalı faaliyeti açma ya orman dışına çıkarma ya da sit derecesi düşürülerek gerçekleştiriliyor diye bir yağma olaylarından bahsettikten sonra da kentte yaşama koşullarının kalmadığını belirtiyor. Bu oldukça önemli bir gelişme ve işte Sevda Öztürk'te Cumhuriyet Gazetesi'nde Artvin'de 9 bin, Bitlis'te 17 bin, İzmir'de 285 bin ve İstanbul'da 181 bin metrekarelik alanın orman dışına çıkarıldığını anlatıyor. İstanbul'un kuzey ormanlarının da bu noktaların içerisinde yer aldığını anlatıyor Sevda Öztürk imzalı haber, Cumhuriyet Haberi. Çok ayrıntılı bir durum var. Yani şöyle, dünya en tarihin en sıcak yazını yaşıyoruz. İşte bu gazete Oksijen'in de belirttiği gibi. Bir bu. İki, yangınlar geçen seneye kıyasla 34 kat artıyor. İki. Üç, bu alınan kararla işte yüz binlerce metrekare alanın orman vahsından çıkarılması. Yani bu tarih, iklim ve ekonomik nedenler hep beraber birleşip galiba bayağı bir başımıza çorap örülüyor. Yani ekonomik, para, işte bütçe, birilerinin bu işten maddi kaynak sağlaması, en genel durum ya da çok zorlanan ekonominin bir şekilde harekete geçirilmesi ile birlikte, geçirmeye çalışılması ile birlikte doğa denen şeyi ilk feda edeceğimiz şey gibi gözüküyor. Şu anki Evet. politika uyarınca. Net olarak böyle yani, bir de yorumlar da var tabii ve hiçbir açıklama yapılmadan bir gece içinde, gece yarısından sonra 500 bin metrekarelik alanın orman sınırlarından çıkarılmasının bir gerekçesini de belirtmediklerini de gazeteciler... Sayfa 170 sayfa mı demiştin? O resmi gazetedeki kişi Evet. 170 gibi bir sayfa. Yani bu kadar sayfalık bir şeyin, kararın hazırlanması herhalde bir gün, bir gecede yapılmadı, değil mi? Çok önceden başlamış olması lazım bunun. Hadi diyelim ki böyle bir şey devletin kutesindedir, orada karar verilir, ama en azından bu yerel düzeyde bunun ne olduğunu hiçbir yerel yönetimle, birimle falan tartışmayacak mıydınız? Tartışmadan yapacaktınız. Evet, öyle yapmışlar. Evet, yani son derece vahim bir durumdan bahsettiğimiz şüphesiz yani. Şimdi ara vereceğiz ama son bir nokta olarak da belirtelim bunu. Yani esas itibariyle burada Cumhuriyet'teki haberle başlamıştık. Cuma sabahı söylemiştik bunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla dört ildeki bazı alanlar şey yapıldı diye çok ayrıntılı sayfalarla belirtilmiş durumda. Bahadır Özgür de X hesabından net olarak belirtmişti bunu. Üstelik de bu yeni orman sınırlarından yangın için girilmesinin yasaklandığı illerin de neredeyse tamamı var. Yani Bitlis, İzmir, İstanbul, Artvin'i göremedim bir tek. Onlara da sanki ikisi arasında inat gibi verilmiş bir durum ortaya çıkıyor. Yani orman dışına çıkartılan alanlar İstanbul en çok korunması gereken, mesela İstanbul'un kuzey ormanları gibi bir yerde de ortaya çıkıyor. Diyecek çok şey var. Bitirmeden hemen şeyi de söyleyeyim aslında. Bu anız yakmak meselesi de çok ilginç değil mi sence? Yani Evet. bu bayağı bildiğim kadar, yani bir doğal olarak, tabii biyolojik olarak, biyoçeşitlik olarak çok tehlikeli, çok kötü bir şey. Ama bir yandan bildiğim kadar yasak bir tarafı var bunun. Ve bu anızlar habire yakılıp duruluyor. Yani hiç bunun kontrolü yok mu? Her şeyin kontrol edilebildiği, her şeyin işte anında el konulabildiği bir durumda bu anızların yakılması niye durdurulamıyor? O da ayrı bir not olarak bir kenara konmalı bence. Evet, yalnız anımızdan da değil üstelik. Evet, peki bir ara verelim, devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, tekrar beraberiz. Saat 8.30, 6 hatta 7, hatta 8 dakika geçerken döndük Açık Gazete'ye. Böyle biraz taşmalarla oluyor son zamanlarda. Biraz hareketlilik var. Kendimizin, yani özellikle bendenizin, kendimi disipline etmem lazım. Bunu da itiraf ettikten sonra devam edelim ve iklim meselelerini tamamlayalım isterseniz. Çok ciddi fırtınalar da dünyanın dört bir tarafında görünmeye başlandı. Yalnız yangınlar değil, Kanada'dan yeni yangın haberleri de geliyor ama onları daha sonra değinebiliriz. En yoğun sıcaklıkların gösterildiği Extreme Temperatures Around the World'da Massimiliano Herrera'nın da bütün rekorların peş peşe dünyanın dört bir tarafında kırıldığını belirten ürkütücü X hesabından izleyebiliyoruz onları da. Ama bir de fırtınalar var, gözden kaçırılmakta olan. Yani özellikle Fransa'da, İsviçre'de ve İtalya'da bayağı ciddi şeyler var, değil mi? Evet, bu nerede? 7 kişi ölmüş Evet. Fransa, İsviçre ve İtalya'da. Şeyde de yani Ajans France-Presse'in haberi vardı. Yani bütünüyle etrafı kasıp kavuran fırtınalardan bahsediyoruz. Özellikle de mesela Fransa'da kuzeydoğusunda Ob bölgesinde cumartesi günü 70'li yaşlarında ve 80'li yaşlarında 3 kişinin hayata veda ettiği, üzerlerine bir ağacın, yani bir seyahat ettikleri fırtınadan kaçmaya çalışırken bir yere gitmek için arabaya binmişler ve üzerlerine bir ağaç düşmüş. Böyle filmlerde, korku filmlerindeki gibi manzaralar var. Ajans France Presse'e verilmiş bir haber. Dördüncü bir yolcu da yoğun bakımdaymış. Yani. Öyle. Ve İsviçre'de de öyle. 4 kişi ölmüş. Biri de kayıp. Çok acayip, güneydoğusunda ülkenin heyelanlar olduğu belirtiliyor. İtalyan Aosta Vadisi'nde bayağı inanılmaz sel, su baskınları gibi şeyler, dağlardan inen. Baya baya korku filmleri şeklinde bir şeyler oluyor. Evet, yani yıllardan beri takip etmeye ve uyarmaya, kendimizi ve dinleyicilerimize bilgi vermeyi, bilgi paylaşmayı ve uyarmaya çalıştığımız şeylerin hepsinin gerçekleştiğini görmek de insana bir çeşit, yani önceden öngörmekten duyulan mutsuzluğu gösteriyor. Tam bir çelişki durumu var yani. Ben demedim mi diyemiyorsunuz tabii ki. Evet. Olağanüstü bir yoğunlukta geliyor, üstümüze gelmekte ve hepsi bir arada, yani korkunç sıcaklar, onların doğurduğu korkunç yangınlar, hepsi rekor, hepsi sıradan. Bu sene 2024'ün de en sıcak yıl olma ihtimalinin %66, yani 3/2 ihtimalle olacağı da belirtiliyor. Bu da artacaktır da diye tahmin ediyorum ben zaten. Ve aynı zamanda fırtınalarda, mesela ya Euro 2024'ün yapıldığı, futbol kupasının yapıldığı Almanya'da da bir maç, Almanya'nın oynadığı bir maç, Danimarka maçı yanılmıyorsam, yarıda kaldı önce, yarım saatlik bir ara verildi, seyirciler kaçıştılar çünkü, yani durulur gibi değil tribünlerde filandı, sonradan bir çeşit adeta bir mucizeyle de tamamlandı maç, yarım saatlik bir aradan sonra, ama herkes onu konuşuyordur benim görebildiğim kadarıyla. Arkasından da tabii İtalya'da da olmuş bu şeyler. Ama asıl büyük haberi John Quigley Common Dreams'den veriyor. İklim krizi burada, bu bir acil durum. Politikacılar derhal bunun üzerinde harekete geçmek zorundadır diyorlar. Dördüncü kategoriye birdenbire sıçramış durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Pazar günkü haber, Ulusal Kasırga Merkezi'nden son derece tehlikeli bir durum olduğu, felaket kasırga gücünde rüzgarlar estiği, ayrıca da hortumlar olacağı ve birçok yerlerde de bu Beryl kasırgası, B harfiyle, yani gündemin ikinci, mevsimin ikinci kasırgası oluyor. Çok ağır bir, hızlı bir şekilde tehlikesinin arttığı belirtiliyor. Ve işte ulusal şey merkezine göre, fırtına merkezine göre St. Vincent, Grenadine ve Granada bölgelerinde, adalarında, önce oraya sonra Santa Lucia, Barbados'a vuracağı da belirtiliyor. Bu adalarda yaşayan insanların ve bölgede diğer yakın yaşayanların her türlü tedbiri almaları gerekiyor. Acilen almaları gerekiyor diyorlar. Bunun ne demek olduğunu çok zor tabii yorumlamak. Ama önümüzdeki günlerde yani korkunç bir felaketin sonuçlarını duyuruyor olabiliriz. Evet, Jamaika'da, Cayman Adaları'nda, Belize'de, Meksika'nın Yucatan Yarımadası, takım adasında mı diyeceğiz, Peninsula'sında. Yani tam kasırganın yolu belli olmuyor ama grafiklerle gösterilmiş. Ta 1851 kayıtlarına geri dönüyorlar. Benzeri yok. Bu kadar hızlı bir zamanda bu bölgede, okyanusun bu bölgesinde Haziran ayında böyle bir şey hiç görülmemişti. Bu kadar hızlı bir şekilde toplanan diyorlar. Ve bütün ne kadar yanlış, tehlikeli durum varsa hepsini içeriyor. İnsanlara uyarılarda bulunuyorlar. Gerçek bilmeyen, son derece bu konuları izlemekte olan, bizim de kendisini zaman zaman takip ettiğimiz Nahel Bergerte adlı gazeteci de bu gerçek olamaz demiş. Bunca yıldır takip ediyor. Ömür boyu takip etmiş bir şey. Bu Beryl kasırgası diyor, bilinen bütün mantığı alt üst ediyor. Şimdi dördüncü kategori oldu diyor Haziran'da. Ve bu Atlantik Havzası'nda, Atlas Okyanusu Havzası'nda, Atlantik Havzası'nda olan kayıtlara geçmiş ilk Haziran kasırgası. 4. kategori diyor. Yani bunun ne kadar absürt olduğunu anlatamam, altını çizemem bile. İklim krizi. Burada diyor Sunrise hareketi de, gün doğumu hareketi de, ve bu bir tamamen acil durumdur. Artık bir saniye bile beklenemez diyorlar. Ve politikacılar da buna uygun hareket etmelidirler diyorlar. Sence hareket edecekler mi politikacılar? Ne dersin? Aslında tabii bir, yani biz insanlar, gazeteciler vesaire fırtınanın önüne geçip ey dur falan diyebilecek halimiz yok. Ama en azından en genelde çok muhteşem, olağanüstü bir kampanyalarla belki işte bunu zaman içinde bu tür bir iklim krizini belki tersine çevirebiliriz. Bunun için de konuşmak ve siyaset yapmak gerekiyor. Ama ne yazık ki mesela bir örnek vereyim. İşte Azerbaycan'da COP29, bu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı yapılacak, yapılıyor işte bugünlerde. Bir takım gazetecilerin bu mesela konferansa girişleri reddediliyor. Bir enerji endüstrisi konferansına girişi reddediliyor gazetecilerin. Enerji takip eden gazetecilerin üstelik. Çok ilginç. Bu yılın sonlarında Bakü'de yapılacak önemli Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri öncesinde bu bir oluyor ve devlet bayağı medyaya sansür uygulanıyor. Yani İngiltere'den, Fransa'dan, işte bu gazetelerden, Guardian'dan falan bir takım insanlar katılacaklar ve gazeteciler kendilerini açıkça güvensiz hissediyorlar. Yani giremiyorlar. Korkutucu ve göz korkutan karşılaşmalar, oradaki bir takım organizatörler bu toplantıya girilmesini engelliyorlar. Yani niye bunu yapıyorsunuz? İşte bir, konuşulmayacak bu. Dolayısıyla petrol şirketlerin, devletlerin bu işte karı olanların sorgulanmasına izin vermeyen bir siyaset bu aslında. Tabii bir yandan şey de biliyoruz, işte Azerbaycan İsrail'e petrol satan, SOCAR vasıtasıyla petrol satan bir ülke, karşılığında silah alan bir ülke. Galiba bütün bunların çok fazla açığa çıkmasını, konuşulmasını istemiyorlar. Kaldı ki işte Türkiye'de yapılan bu direniş çadırı, Filistin için bin genç vesaire bir takım faaliyet yapan insanlar da işte yok provokasyon, yok işte devlet aleyhinde eylem yapmak falan gibi şeylerle konuşuyorlar. Yani bu Filistin meselesinden bağımsız olmayan bir iklim meselesi konusunda ne yazık ki galiba o halkı tahrik ve neydi işte nefret falan gibi şeyler çok fazla devreye girmiyor galiba. Evet, yani biraz önce sözünü ettiğimiz şey de yani gazetecilerin, özellikle muhalefet partilerinin bu ormanlık alanların orman niteliğinden boşaltan kararnamelere karşı çok ciddi bir muhalefet geliştirilmesi de bekleniyor. Çünkü yakında Türkiye'de de bu faciaları konuşmaya devam edeceğimiz, hatta artarak konuşmaya devam edeceğimiz ortada, ama siyasetçilerin tam aksine işte yangınların kat be kat arttığı bir dönemde ormanların korunma alanının dışına çıkarılan kararnamelerle dört bir yanda yapıldığını görmek acı doğrusu. Bu arada yani, pardon, demin ki bu Azerbaycan'daki toplantıyla ilgili küçük bir ayrıntıyı vereyim. Bakü Enerji Haftası bu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılıyor ve ardından British Petrol, Fransa'nın Total Energies ve Alman enerji şirketi Uniper'in sponsorluğunda Azerbaycan'ın devlet petrol ve gaz şirketi SOCAR'ın yanı sıra diğer batılı enerji firmalarının patronlarının da katıldığı iki günlük bir forum bu. Yani manzara aktörlerine baktığınız zaman ön verilen ya da nasıl diyeyim, kıymet verilen şey para sahipleri vesaire, işte bütün petrol sahipleri, diğer tarafta işte bütün bu petrolcülerin yağdırdıkları, yaşattıkları felaket yaşayan insanlar diye bir ayrım söz konusu. Evet, ve bu son derece önemli, çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Ekim ayında yapılacak seçimlerde eğer Donald Trump kazanırsa özellikle tamamen bütün uygulamaların kaldırılacağı, çevre konusundaki bu yasaklamaların alınan önlemlerin, regülasyonların falan kaldırılacağı ve dünya önce Amerika Birleşik Devletleri'nin sonra da aynı anda da hatta sonra da değil dünyanın da eşsiz eşi benzersiz bir felakete doğru hızlanması daha da hızlanarak gideceğinin açık olduğu söylenebilir. Aynı buradan şekilde, aslında belki ABD seçimlerindeki bir iki hemen cümle edelim mi? Bu evet işte, lütfen. Hani Biden ve Trump televizyona çıktılar. Çok inanılmaz acıklı bir şey. Bir tanesi yalan söyleyen bir başkan. Ötekisi lafların sonunu getiremeyen, yaşlılıktan ayakta duramayan, sözleri bile ayakta duramayan bir insanın karşılık konuşmalarında. Trump mesela işte şeyi Biden'ı Filistinli gibi olduğunu söylüyor. Ve bir iki hemen şeyi söyleyeyim. Biden işte açıklamaya çalışıyor. Hamas büyük ölçüde zayıflatıldı canım. İşte bu konuyu özellikle söylemeye çalışıyor. İsrail'ine biraz dikkatli olsa keşke diyor. İşte şöyle şöyle aşamalarla ateşkes olabilir diyor. Ve ama Trump buna ne diyor? İsrail tektir ve onların gitmesine, yürümesine yani izin vermeli ve bu işi bitirmelerine izin vermelisiniz. Bunu yapmak istemiyor diye Biden'ı suçluyor. Filistin gibi oldu. Onu sevmiyorlar çünkü çok kötü Filistinli, o zayıf biri. Yani bir başkan adayı diğer var olan başkana ve adaya küfür olarak neredeyse bir hakaret olarak Filistinli kelimesini kullanıyor. Ve diyor ki biz zaten Trump da diyor ki geldiğimiz zaman yapacağımızı biliyoruz. Yani gereken muameleyi yapacağız. Yani bu çevre konusunda yapacağı, atacağı adımlar aslında Filistin konusunda atacağı adımların da karşılıklı olarak besleyen bir şey. Yani biz Filistin'i ezeriz diyor. İsrail'den yana net tavır alırız diyor. İklim konusunda da bütün o iklim, miklim falan her şeyi ezerizle çok mutlak, total bir söylem üretiyor. Evet ve total şeylerden, total enerjiden yana tavır koyuyor. İşte total bütün enerji. Petrol ve gaz şirketlerinin zaten önünü tamamen açacağını daha önce açıklamıştı. İlk başkanlığı seçildiği sırada Donald Trump zaten ilk işlerinden bir tanesi Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarmak olmuştu Amerika Birleşik Devletleri'ni de. Bu sefer ama artık vakit de daha da daralmış olacağı için işin alacağı felaketin boyutlarını anlatmak bile mümkün olmayabilir. Böyle bir şey. Yani önemli yazarlar, Rebecca Solnit, Ralph Nader gibi yazarlar da siyaseti yakından takip edenler kaybeden bu iki, her iki adayın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri toplumu kaybetti diyorlar bundan. Onların ayrıntılarına girecek zamanımız yok ama hemen şeyi de devam ettirelim. Fransa'da genel seçimleri de önemli çünkü orada da yeni sağ gene iklim ve çevreyle ilgili kısıtlamaları kaldırma yolundaki sağın gelişmekte olduğunu gösteriyor. Değil mi? Ortada çok önemli, vahim bir durum da var. İşte birincisi gelen parti aşırı sağcı parti. Bu Rassemblement neydi? National. Ulusal Birlik. Rassemblement National, evet. Ulusal Birlik. Birinci oldu. İşte bu Le Pen, yani baba Le Pen, Jean-Marie Le Pen'den işte kızı Le Pen'e geçen ve Jordan Bardella adlı şu anda işte en genç lider, en genç ama zihniyeti bayağı bir soğuk savaş vesaire falan gibi şeyleri taşıyan bir adamın lideri olduğu parti %34 oy almış gözüküyor. Dün akşam sandık çıkışı yapılan yoklamalara göre. Tabii burada aslında Macron'un oynamış olduğu kumarın ne kadar tutmadığını gösteren haberler var. Çünkü o tahmin ediyordu ki işte ikinci parti ben olurum. İkinci şeyde turda da solcular falan da bana oy verir zannediyordu. Olmadı. Üçüncü parti oldu. Şimdi ikinci nasıl diyeyim, bu yarışta işte ikinci gelen grup sol birlik oldu. Dolayısıyla Macron üçüncü oldu, katılamayacak ve katılamayınca ikinci tur seçimlerine Fransa'nın işte meşhur kohabitasyon, bir arada yönetim. Yani devlet başkanı, cumhurbaşkanının bir partiden, hükümetin bir başka partiden olduğu bir durum. Daha önce işte Mitterrand zamanlarında falan olmuştu buna benzer şeyler. böyle bir arada yaşarız, olmadı. Bir arada otururuz. Otururuz, evet. Yaşanabilir mi bilmiyorum zaten bu durumda. Bir arada otururuz, yönetim yaparız demiş bu Jordan kardeş. Dolayısıyla orada da şu an için çok iç acısı bir görüntü olmadığı söylenebilir. Bu tek belki buradaki işte biraz belki işte hafifletici bir durum olarak, ruhumuzu serinletici bir haber olarak belki işte bu yükselmekte olan ırkçılık, faşizm vesaire, popülizm tehlikesine karşı ağzı yanan demokrat, sol vesaire bir takım kesimlerin bir araya gelmiş olmaları. Evet, belki. Bir ilk defa böyle uzun zamandan beri ilk defa oluyor ama yani aşırı sağcıların da farklı önde olduğu gerçeği İnkar edilemez yani. Son 40 yılında katılım rekorunun kırdığı artı gerçekte bir haber vardı. Katılım oranı %70'e yakın. Ahmet İnsel'le daha yarın etraflıca konuşma imkanı buluruz ama genellikle düşük katılım oluyordu bazı Avrupa ülkelerinde. Bu son 40 yılın en yüksek katılım oranı olarak tarihe geçti. Evet, %70'e ulaşmış. Pardon, oranları demin söylemedim. Kusura bakma, onu hemen aktarayım. Bu Rassemblement National, Ulusal Birliğin aldığı o %34, Yeni Halk Cephesi yani Solcu Partilerin İttifakı Yeni Halk Cephesi %29. Evet. Macron liderliğindeki merkez sağ ittifakta %20, 20,5'la 23 arasında deniyor, %23, ama herhalde düşük olacak. Evet, böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bir de Türkiye'deki gelişmelerden bir tanesini de söyleyeyim. İsrail'e geçemedik. Belki onu daha sonra uzatmalarda yapabiliriz elimizdeki haberleri. Şimdi bir de Türkiye'de önemli bir gelişme oldu. Ona değinelim bir iki dakikayla istersen. 5 yaşındaki bir çocuğa taciz iddiası Kayseri'yi karıştırdı diye T24'te bir haber var. Suriyelilerin yoğun yaşadığı mahallelerde bazı dükkanların ateşe verildiği, 5 polisin yaralandığı gibi haberler var. Yani Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın bölgeye gelerek açıklama yapmış. İstismara uğradığı iddia edilen çocuk Türk değil demiş. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum demiş. Valiliğin yaptığı açıklamada ise Danişment Gazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır deniyor. Saat ya 21. Bu çocuğun Türk olmadığının söylenmesinin anlamı nedir acaba? Yani aman çocuklar, yani iş etmeyin, zaten Türk değil mi denmek isteniyor? Anlamadım ben de yani. Yani ben çok ilginç bir şey hakikaten bu yani. Çok kaygı verici ve ilginç. Yani vali Çiçek'in 5 polisin yaralandığı söylemiş vali Çiçek, Kayseri valisi. Vatandaşları sakinleştirmek için bölgeye gitmiş ve çevrede bir apartmanın balkonuna çıkıp balkon konuşması yapmış sakin olun diye. Bayağı olayları yatıştırmaya çalışan 5 polis yaralandı demiş. Öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişment Gazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak demiş. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız demiş. Şu anda 5 polisimiz yaralı. Herkesin dağılmasını istiyorum demiş. Şahsın ailesinin sınır dışı edilmesi için de işlem başlatıldığı iddia edilmiş. Halk TV'nin aktardığına göre. Sen yani ne diyordun? Bu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde işte bir takım kadınlara, gençlere, çocuklara böyle taciz şeyler oluyor. Taciz edenler, taciz edilenleri değil, taciz edenlerin mesela işte o zaman kimliğini falan sorgulamıyoruz galiba, değil mi? Çok olay böyle büyük şeyler olmuyor, pogrom kıvamına gelecek. Ama ne yazık ki böyle bir adam Suriyeli olduğu zaman bir anda bütün günah keçisi, öfkelerimizi boşaltacağımız bir yerler çıkıyor galiba. Ve burada galiba şey de söz konusu değil. Bu hani şey var ya, 6112 sayılı RTÜK işte kuruluş yayın hizmetleri hakkında kanun 8. maddesinin 1. fıkrasını B bende yer alan yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep fark göstererek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya topluma nefret duyguları oluşturamaz ilkesi. Acaba bu ilkeyi burada kim ihlal etti mesela? Böyle bir şey düşünmek lazım. Bu insanlar niye bu kadar kolay nefret ettiler birbirlerinden, Suriyelilerden? Yani bu tabii ki nefret edilecek bir şey. Küçük bir çocuğa taciz. Ama Suriyeli olduğu için taciz, nefret, kin nasıl oluştu? Kimler bu hale getirdi diye sormak lazım. Aynen doğru bence de. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da sosyal medya hesabından açıklama yapmış. Olayların büyümesini yapması gerekiyordu. Evet, Türkiye'nin düşmanlarının işine yarayacak. Olayların bu noktaya gelmesinin nedeni hiç şüphesiz şımartılan Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip direnmesidir demiş. Teşhis koymuş. Vatandaşlarınıza da evlerinize dönün çağrısında bulunmuş. Gerçekten çok, yani böyle hakikaten ironik vesaire falan bir şeyler diyeceğim geliyor da yani tüm tahrik ederek, bütün seçim siyasetini tahrik üzerine kurmuş olan bir insanın böyle bir anda evlerinize dönün demesi de neyse. Evet. Peki, ara verelim şimdi ve Ali Bilge ile programımıza dönelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Ferhat Bey. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Evet, olağanüstü yoğun bir gündeme her zaman artık bu klişe haline almış bir durum ama giderek de artıyor. Yani gerek iklim konusunda, gerek demokrasilerde gerileme konusunda, gerekse de savaş konularında maalesef hiç parlak haberler verme imkanı bulamıyoruz. Pazartesileri, özellikle hafta cumartesi ve pazar günleri derlenen haberlerde böyle görüyoruz. Ne yapalım? Devam edeceğiz tabii. Biz ekonomi ağırlıklı geçen hafta başladığımız ücretler meselesini konuşmaya devam edeceğiz. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ayın 3'ünde TÜİK enflasyon rakamlarını, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte işte asgari ücret ve emekli ve cari memurların zam meselesi gündeme gelecek. Ama görünen, işte zikredilen, söylenen asgari ücrette yılın ikinci yarısına ilişkin bir belirleme söz konusu değil. Bir enflasyon farkı ödenmeyecek. İşte kümülatif bir enflasyon artışlarından doğan ve enflasyonun yaptığı yıpranmayı telafi edemeyecek bir zam söz konusu olacak. Yani bu ücretlerdeki emekli ve cari çalışanların erime devam etmeye devam edecek. Dolayısıyla bir yandan da biliyorsunuz %38'lik bir elektrik zammı bugün devreye girdi. Onun yansımalarını göreceğiz. Ardından doğalgaz ve diğer temel ürünlerdeki zamlar devreye giriyor ve yoksullaşma inanılmaz mertebelere geldi. Ben bu konularda çalışma yapan arkadaşların isimlerini ve çalışmalarını deşifrasyon sonrası yayınlanan metinde vereceğim ama işte pek çok arkadaşın çalışmalarından, güncel toparlamalarından da yararlanıyorum. İşte Profesör Aykut Kibritçioğlu, Profesör Mustafa Durmuş, Profesör Boratav, Korkut Boratav, Serdal Bahçe, Ahmet Haşim Köse ve diğer arkadaşların çalışmalarından esinlenerek ve kendi katkılarımızla bu ücretlerdeki erimeye bakacağız. Profesör Kibritçioğlu 2000 yılından itibaren seriyi geriye almış ve emekli ve memurların, çalışanların ücretlerine bakmış. Yani işte hep yapılan genel tespitler burada da yaptığı çalışmada ortaya çıkıyor. 2000 yılından bu yana asgari ücret açlık sınırına ve yoksul sınırına doğru kötüleşmeler yaşanıyor. Ve bu nedenle bu meselenin aşılması gerekiyor. Büyük bir bölümü emeklilerin asgari ücretin altında. Zaten asgari ücretin altına girince de yoksulluk ve açlık sınırlarını alt üst ediyorsunuz. Bunları da Türk İş'in 4 kişilik aile için hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarıyla kıyaslıyor, karşılaştırıyor. Dolayısıyla emeklilerin ve çalışanların 2000 yılından itibaren biliyorsunuz en büyük bölüşüm şoklarından bir tanesini 2001 kriziyle Türkiye yaşamıştı. O zaman da bu krizin maliyeti çalışanların üzerine yüklenmişti. O da o bölüşüm şoku da yoksullaşmayı ve reel ücretlerdeki gerilemeyi beraberinde getirmişti. Aykut bunu 2000 yılından itibaren alıyor. Ahmet Yılmaz ve Togan Karataş da ta 70'lere kadar uzatıyor ve bütün bu serilere baktığımızda yani ücretlerdeki gerilemenin, ücretlerdeki aşınmanın telafi edilemeyecek boyutlara geldiğini görüyoruz. Nitekim Aykut Kibriçioğlu diyor ki yani Temmuz'da ve Ocak'ta iyileştirmek elbette mümkün ama bununla bile telafi olamaz. Bir iki seferde yapılacak zamlarla telafi olamaz. Çünkü bunun telafi olması bir yapısal mesele ve ciddi bir düzelme olması gerekiyor. Ki bu Temmuz'da ve Ocak'ta da buna ilişkin demin söylediğimiz çerçeve içerisinde telafi edici bir düzenleme de söz konusu olamayacak. Yani hem emeklilerin hem çalışanların gelirlerinde tabii emeklilerdeki durum çok vahim. Dolayısıyla bu 2015'te sonraki büyük şoklardan biri, bölüşüm şoklarından biri de 2015 sonrası uygulanan politikalarda olmuştu. Dolayısıyla bu şokların kümülatif telafi edilmesi pek mümkün değil. Hele bugünkü şartlarda yine maliyetin istikrar programı diye ortaya konan bir program var. Onun maliyeti gene reel gelir kayıplarına ve aşınmalara tabi tutulan yoksullar üzerinden olacak. Yoksa zenginlerle ilgili bir problem yok. Çünkü Mustafa Durmuş arkadaşımızın da yaptığı çalışma, paylaştığı çalışma çerçevesi içerisinde baktığımızda zaten enflasyonun yükselmesinde en büyük katkı milli gelirden en fazla pay alan zenginlerin payıdır. Yani o gözüküyor. Yani sürekli ısrarla bütün bu programlar, ekonomi yönetimleri, medyası, iktidar, işçi ve çalışanlar üzerindeki maaş artışları, ücret artışları enflasyonun sebebi olarak gösterildi. Tarihimiz boyunca da böyle oldu ve oraya yüklenildi. Ama gerçekten ciddi yapılan akademik çalışmalar asıl nedeninin işte sonuçta döviz kuru artışından kaynaklanan sebepleri var. İthalat maliyetindeki artışlardan ve şirketlerin aşırı fiyat uygulamalarından kaynaklanan yüksek kar marjları nedeniyle oluyor. Yoksa ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkisi son derece küçük, ihmal edilebilir boyutta. Dolayısıyla yani bu konu iş dünyası açısından zenginlerle fakirler arasındaki duruma geliyoruz. Geçen hafta da söylediğim gibi ben bu enflasyonla ilgili yaptığım çalışmalara, söyleşilere, mülakatlara, yayınladığım kendi dergime yazılara falan baktığımda ilginç bir mülakatı hatırladım. O zaman 1989 yılıymış. Halil Bezmen'le bir söyleşi yapmışım ve ona da bu enflasyon konusunu sormuşum. Halil Bey o dönemde bayağı popüler bir iş dünyasından isimdi. Çok hatta hatırlıyorum onun yanıtları manşetlere çıkmıştı o dönemde. Halil Bey demişti ki bir kere bir şu tabuyu yıkalım iş dünyası açısından. Enflasyonun bizim için kötü olduğuna dair peşin bir hüküm var. Enflasyon iş adamı, iş dünyası için iyidir. Enflasyon bizim için problem değildir. Sabit gelirler hariç bizler için enflasyon iyidir diyor ve bu konuyla ilişkin de geniş halk kitlelerini enflasyon etkiler ama küçük halk kitleleri diye kastettiği iş dünyasını şikayet etmesini hiç anlamadım. Ben bilançoma baktığımda enflasyonun faydalarını görüyorum. Dolayısıyla çok şaşırtıcı ve gerçekçi bir cevap vermişti. Sene 89'du. O zaman bir TÜSİAD falan karıştıydı. Yani beni de ters köşeye yatırmıştı hatta bu yanıtıyla. Dolayısıyla burada yani enflasyonun kaynağına ilişkin baktığımızda işin ücretler kısmıyla olmadığı ve ama maliyetin de enflasyonla mücadele maliyetinin de şeye yüklendiği, bu kesime yüklendiği bugün de geçerli. Bugün de Türkiye bölüşüm şoku üzerinde ve yüksek enflasyon üzerinde bir program, tırnak içerisinde bu IMF programı değil ama işte klasik tedbirlere başvurması anlamında IMF ile girilen programlar dahilinde bir program. Bunun temel şeyleri belli. Uzun yıllardır Türkiye'de sermaye kesimi hep iktidarlar tarafından gözetildi. Özgür Özel dün Ekonomi Gazetesi'ne verdiği demeçte 622 milyar liralık bir vergi silinmesinden, ertelenmesinden söz ediyor. Türkiye iş dünyası açısından bir vergi cennetidir. Dışarıya çıkarılan kaynaklar bakımından çok derece zengin bir ülkedir. Man Adaları'nda, Panama belgelerinde bunların çoğunu görürüz. Ve Türkiye'de vergi adaletsizliğini geçen hafta da anlattım ama güncellenmiş arkadaşların çalışmalarından yılın ilk 5 ayında vergi gelirleri %99 artmış. Ama en büyük artışlar yine ÖTV'de ve KDV'de var. Gelir vergisindeki artışın yani vergi gelirlerinin %34 dolaysız, 66 da adaletsiz vergilerin dolaylı vergilerden sağlanıyor. En büyük üçüncü vergi kalemi olan gelir vergisi, yani gelir vergisi deyince gözünüzde sermaye, işte ticaret, danından gelir vergisi, hisse senedi sahiplerinden gelen vergi aklınıza gelmesin. Bunun %60'ının üstü işte bu asgari ücret toplumundan, ücretlerden kesilen vergiler. Yani böyle bir adaletsizlik ortamında vergilerin büyük bir kısmı da çalışanlara ve emeklilerin üzerine yüklenmiş durumda. Dolayısıyla işte ne baktığınız tasarruf paketlerine bakın, vergi harcamasını bugün Mehmet Şimşek iş dünyasıyla görüşmeye gidiyor. İşçi dünyasıyla görüşmeye gitmiyor. Paket yine onların blokajına takıldı ve o blokaj nedeniyle birkaç tur atacak, iş dünyası temsilcileriyle görüşecek. Çünkü onun içinde en önemli madde neydi biliyor musunuz? Bir takım yine dış şeylerin zorlamasıyla muafiyet ve iş dünyasına getirilen muafiyet ve istisnalardı. Yani biraz önce Ferhat Kentel orman arazilerinin yine işte bir 2B kapsamından şey yapılarak onlar da iş dünyasına turizm açılıyor bildiğiniz gibi. Bir de Antalya'da bulunduğum için öğreniyorum. O orman arazilerin bir kısmı da büyük tarımsal üreticilere açılıyor. Orman arazilerinde seralar kuruluyor ve o da yetişen ürünler de uluslararası tekeller tarafından alınıyor. Çünkü pazara düşmeden o tekeller tarafından işte meyve suyu olarak filan dünyaya pazarlanıyor. Dolayısıyla içinde bulunan durum büyük ölçüde işte yeniden bu pilavı biz o kadar çok gördük ki. Yani Türkiye'nin biz 89 öncesi 1970'lerde iki petrol şoku sonrasında yükselen enflasyon dönemi vardır. Bizim gençliğimizi, öğrencilik yıllarımızda yediğimiz vurgundur o. İşte onu 80 dönüşümü bir dış ticaret liberalizasyonuyla devam eden 80'li yıllar 24 Ocak IMF programları bir o dönemde yaşadığımız, burada kurun sabit olduğu dönemlerin enflasyonuydu. Kur rejimi sabit kur rejimiydi. 89 sonrası kur rejimi değişti. Kur rejiminin değiştiği ortamda enflasyonları yaşamaya başladık. Ve bir anlamda burada bir ücret düzeltmesi 89'da oldu. 89'da Turgut Özal Cumhurbaşkanı seçilmek istiyordu ve işçi ve memur ücretlerinde 78 sonrası kayıplar, yani 12 Eylül'ün yaptığı kayıpları telafi edecek bir düzenleme oldu 89'da. Ama onun arkasında da hatırlayın Ereğli'den gelen, Zonguldak'tan gelen büyük işçi direnişi vardı. Yüz binler Ankara'ya yürüdü ve bu Karabük'ten, Ereğli'den, Zonguldak'tan başlayan direniş Gerede yakınlarına kadar yürüyen bir direnişti. Ve sonunda hükümet o dönemde bu zamları, Akbulut hükümetiydi hatırladığım, verdi ve biz işçi ve memur ücretlerinde 78'i yakaladık. Evet, bunu hatırlatmanız da çok iyi oldu. Ya ben de izninizle iki ilavede bulunmak istiyorum. Bir tanesi orman yangınlarından bahsedilirken, ki tarihin en sıcak yazının yaşanacağı kesin olarak Financial Times'da, ikim bilimciler de söylediler, gazete Oksijen'de var. Bu yaz tarihin en sıcak yazı olması ihtimali %66. Yani 3/2 ihtimalle muhakkak öyle olacak ve mega yangınlarında yaklaştığı bir dönemde, aşırı sıcaklar orman yangınları riskini müthiş artırırken, yani yangın sayısı geçen yıla göre 4 kat, yanan alanların miktarı da 34 kat artmışken, gene Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bazı alanların orman alanı olmaktan çıkarıldığı gibi çok vahim tuhaflıklar yaşanıyor. Bir de şeyden bahsettiniz, gene gazete Oksijen'e döneceğim. Bu gelir dağılımı adaletsizliğin had safhada olduğu bir yerde bir Kerim Rota'nın bir analizi var manşetten, gazete Oksijen'de var. Türkiye piramidi diye. Yani en tepedeki %20 gelir grubu olarak servetteki payı %81,3, %20 ile %40 arasında gelir grubunda olanların %11,6 ve en alttaki %20 ise %-0,5. Ne demek bu bilmiyorum ama böyle bir durum, çok ağır bir durum var ve Daron Acemoğlu da aynı gazetede şeyden, Project Syndicate'dan alınan yazısında şunu söylüyor: çalışanın yanında durmayan demokrasi ölür diyor. Ben hocam oğlum, MIT'de iktisat profesörü olan Simon Johnson'la birlikte İktidar ve Teknoloji 1000 Yıllık Mücadele kitabının yazarı. Yani sanayileşmiş, sınayileşmiş ülkelerde refahın paylaşılmasını engelleyen zorluklar yapay zeka ve otomasyon çağında daha da büyüyecek. İklim değişikliği, başta iklim değişikliği, salgınlar, göç, bölgesel ve küresel barışa yönelik çeşitli tehditler gibi endişeler artıyor. Ancak bu sorunlarla başa çıkmak için halen elimizdeki en donanımlı araç demokrasi, demiş, uyaran bir yazı. Bunları da eklemek istedim. Evet, Daron'un yazısını gördüm ben de, söz edecektim sonuna doğru. Yani İşçileri eklemesi kurumlarla birlikte önemli Daron Acemoğlu'nun. Sonuçta Türkiye'de, bakın, Kerim Rota söylemiş, ben de bahsedeyim. 100 bin doların üzerinde serveti olan kişi sayısı 1 milyon 428 bin. 1 ila 1,5 milyon dolar arası serveti olan 63 bin. Küsuratları söylemiyorum. 5 ila 10 milyon dolar arası serveti olan 6 bin kişi. 10 ila 50 milyon dolar arası serveti olan 3300 kişi. 50 ila 100 milyon dolar arası serveti olan kişi sayısı 366. 100 ila 500 milyon arası serveti olan milyon dolar arası serveti olan 136 kişi, 500 milyon dolar üstünde servet olan 34 kişi. Piramit böyle. Çenemiz yorulmaya başladı Ali Bey. Ya. Evet. Yani. Piramit bayağı zaten Kerim Rota'nın şeye bakarsınız. Piramidi diyor. BDDK yayınlar. Ben ona zaman zaman bakarım. Toplam mevduatın toplam mevduat hesapları sayısıyla mevduatın yoğunlaştığı aralıklar. Herhalde bu çalışmada da oradan çıkarılmış. Yani yıllar önce bakmıştım, toplam aklımda kalan yıllar öncesi 79 milyon hesap vardı o yıllarda. Bunun toplam mevduatın %78'i toplam hesapların binde üçüydü. Yani bu değişmedi. Daha da kötüleşmiş olabilir. Türkiye'de gelir ve servet dağılımı zaten düzelmeden bu meseleleri çözümlememiz mümkün değil. Ve bu daha da feci noktalara doğru ilerliyor. Yani açlık ve yoksulluk sınırlarında yıllar önce hatırlıyorum Yılmaz Akyüz UNTAK'taydı. Ömer Bey'in üniversiteden de arkadaşıdır. Evet. Çin meselesini konuşuyorduk telefonda. Benim de derginin akademik kurul üyesi. Çin'i konuşurken bir ara tabii Yılmaz Akyüz büyük tecrübesiyle dedi ki ücretlere bak, ücretlere dedi. Düşük ücretle büyük yüksek ülke olamazsın. Düşük ücretle düşük ülke olursun. Türkiye'de düşük ücretin, asgari ücretin yarısı bir ülke. Bu ülke bununla büyük bir ülke olamıyor. Yüksek bir ülke olamıyor. Düşük ücretle düşük ülke olunuyor. Türkiye'deki manzara da bu şekilde. Dolayısıyla yani bütün bu yapılan çalışmalar geliyor meselenin hak arama mücadelesine geliyor. Maalesef bütün bu süreçler yani 2000'lerin başında imalat sanayinde TÜPRAŞ'ın da özel sektöre satılmasıyla artık imalat sanayinde devlet yok. İmalat sanayinde devlet yok. Özelleştirmelerle bütün bu sosyal örgütlenmeler, sendikal örgütlenmeler, sosyal haklar da minimize oldu. Ve hak arama mücadelesi en sonda tekel işçisi direnişi oldu 2000'lerde bu iktidar döneminin başlarında. Şu anda Türkiye'de toplu iş sözleşme kapsamında olan çalışan kesim son derece ihmal edilebilecek derece düşük bir kesim. Rakamlara şimdi girmeyeyim de ona vakit kaybetmeyelim. Ama içinde bulunduğumuz durum reel ücretlerin gittikçe bu arada tabii emek verimliliği geçen hafta da belirttiğim gibi emek verimliliği artıyor ama reel ücretler düşüyor. Bu gidişat aslında son derece elverişli bir ortam yaratıyor muhalefet için. Muhalefetin uzunca bir süre bu konudaki duyarsız kaldığını sözel bir duyarlılık en fazla gösterdiği ve bunun temelini esas oluşturan politikalara yeterince eğilmediğini geçen hafta da belirttik. İşte bu hafta Özgür Özel, bana muhalefet lideri, geçinemiyoruz mitingi yapmış ama bu geçinemiyoruzun kaynağını oluşturan etmenlerin neoliberaler politikaları olduğunu ve bu yani bu günümüzde bir solla sağ, merkez partilerinin sol ve sağ ayrımına nereden bakıyoruz kabaca? Bunların uyguladıkları temelde de maliye politikalarından bakıyoruz. Çünkü para politikaları niteliği itibariyle sağ politikalardır. Ama maliye politikalarıyla gelir dağılımı, servet dağılımı ve geniş toplumsal kesimlerin geçinememezlik durumlarını çözüme araçlarına sahipsinizdir. Bu bağlamda çok net ortaya konması gerekiyor. Türkiye'de de yeni bir İslami sermaye ya da iktidara bağlı bir sermaye, havuz sermayesi adı altında olan yani bir servet transferi, kamusal servetin bireysel servete dönüş transferi yaratıldı. Aynı zamanda 100 yılın burjuvazisinin, sermayesinin de bir el değiştirme pozisyonu yaratılmaya çalışıldı. Ama bu çok fazla değişikliğe uğramadı. Yani imalat sanayinde eski sermaye ile yeni sermaye arasında baktığımızda büyük değişiklikler yok. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının uyguladığı politikalardan net kazançlı çıkan eski ve yeni sermaye sınıfının toplamı oldu. Nitekim hiç unutmuyorum, kaç yıl önceydi TÜSİAD'ın bir toplantısında Erdoğan'la TÜSİAD böyle bir barışır bir aşk yaşayan ilişkileri olan yapılardır iktidarla TÜSİAD. Yine bir küsme bir barışma esnasında TÜSİAD toplantısında döndü Erdoğan, dedi ki ben iktidara geldiğimde aranızda 4 tane dolar milyarderi vardı. Şimdi kaç tane biliyor musunuz diye sordu. Salondan ses çıkmadı. 43 tane dedi. Bu dediğim 10 sene önce falan bir toplantıydı. Ne benle ne alıp veremediğimiz var. Servetleriniz arttı. Farkında değil misiniz? Ortalıkta grev yok, toplu sözleşme mücadelesi yok. Her şey sütlüman. Yani bunu olağanüstü halde kaç kez tekrar etti hatırlarsınız. Dolayısıyla Türkiye'nin bu çok güzel bir hatırlatma oldu hakikaten. Efendim? Evet. Çok güzel bir hatırlatma yaptınız Ali Bey burada. Evet. Yani bir şey soracağım. Bu arada özür, çok kısaca hemen bir şey sorayım. Bu Halil Bezmen örneğini verdiniz ya, buna benzer yeni zamanlarda itiraflarda bulunan bir şey sonuçlanması, en azından ortalığı biraz karıştıran demeç falan çıkıyor mu bir yerlerden? İş dünyasından, patronlarda? O da Halil Bezmen'in nevi şahsına münasır yaklaşımıdır. Ömer Madra da tanır. Ben o yıllarda iki tane söyleşi yapmışım. Hepsi de manşet olduydu, iyi hatırlıyorum. Çünkü yani bir hatta TÜSİAD'dan da ayrıldıydı galiba Halil Bey. Daha sonra da başına işte başka olaylar geldi. Yani onun dışında ben hatırlamıyorum. Söyleşi esasında da zaten şaşkınlığımı da gizlemiyorum. Yayınlamışım ben o metinleri 89 ve 91'de. Onun dışında bunu dile getiren, zaten şunu söyleyeyim size. İş dünyası Avrupa Birliği konusunda, yani konudan konuya sıçradık ama hatırlattınız, doğru dürüst samimi olsaydı biz 77-78'lerde 81'de Yunanistan, Portekiz, İspanya Avrupa ortak pazarda o zaman girerken biz de girerdik. Böyle koşullar bile yoktu. Ama o dönem büyük sermaye kendisini korumak için bunlara karşı çıktı. Dolayısıyla yani bir de sol kesim karşı çıktı. Yani o dönemki sol zihniyet de bu çerçeve içerisindeydi. Onlar ortak, biz pazar diye, Avrupa'nın manavı kasabı olacağız diye. Ve konserve kutusu Türkiye'de araba diye satıldı. Yani o arabaların kalitesizliğinin adının, ve onlar korundu Türkiye'de. Dolayısıyla sermayenin hem entegrasyonlara katılma konusunda hem de enflasyon konusunda samimi itiraflarına pek şahit olmayız. Halil Bezmen çok istisna bir örnektir bu anlamda. Ama bilançolara baktığınızda bunları görürsünüz. Ve nitekim bir Halit Narin diye TİSK işveren sendikaları başkanının veciz bir lafı vardır. Bu lafta şeydi yani 12 Eylül darbesinin Kenan Evren'e söylediği, İşçiler gülüyordu, şimdi biz gülüyoruz onların haline demişti. Dolayısıyla bu istikrar programı, ben 2001 değişik zamanlarda bu istikrar programlarının mutfağına yakın oldum. Ve temelde de zaten istikrar programlarının çatısı kurulurken egemen hakim güç, iktidara hakim güç neyse o çerçevede çatısı çatılır. Ve bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu konuda samimi ilerleme kaydetmek istiyorsa bölüşüm ve gelir dağılımını ve geniş halk kitlelerinin etkilenimlerini merkeze koyan, öznesi bu olan bir istikrar programı hazırlaması lazım. Eskisi gibi IMF, Dünya Bankası eskisi gibi değil. Yani bu konuların, yani IMF ve Dünya Bankası da kendi uyguladıkları programların nelere yol açtığına ilişkin itiraf raporları yayınladılar geçtiğimiz yıllarda. Dolayısıyla yani meseleyi çözecek politikaları temelde aramak gerekiyor. Evet, ne öyle bir herhalde ki. Ama yani bazı da rakamda boğamayalım. Yani böyle Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, FASF'tan, gri listeden çıkmışsınız ama sizin ihale kanununuz öyle duruyor. Yani FASF'tan geri çıkmanın nedeni Amerika ile olan temeldeki ilişkilerin son dönemde biraz daha düzelmesine borçluyuz. Dolayısıyla içinizde kara para aklama olayları devam ediyorsa, mafyalar bu şekilde devam ediyorsa ve de ihale yasanız delik deşik bir ihale düzelmemişse gri listeye her an atlarsınız. Bu daha çok politik, dış politik ilişkiler çerçevesinde alınmış bir karar. Ve yani zenginlere tanınan bu haklardan sıyrılmadıkça, bakın yine konu konuyu, yani biraz da tarih olduğumuzu gösteriyor. Bu istisna ve muafiyetler o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun patronuydu. Gedirler Genel Müdürü Altan Tufan, ANAP dönemiydi. Bir toplantıda dile getirmiştim. Yani bunların bunları almayarak ne kadar bir vergi kaybına sebebiyet veriyoruz. O günden beri de takip etmeye çalışırım zaman zaman. Çünkü bu artarak geldi ve bugün İşte vergileri silinen iş dünyasından insanlar mı ararsınız? Orman arazilerinin tahsis edildiği. Bakın turizm arazisi ta 1980'lerde başladı. O arazilerin hepsi orman arazisiydi. Kiraya verilmişti 1949 yılına. Daha sonra devlet bunları otanın sahiplerine sattı. O araziler onların oldu. Bunlar kamunun mallarıydı. Dolayısıyla büyük bir talan yaşanmakta ve bu talan aynı zamanda işte politik tercihlerine göre sermaye kesimlerine kümelenmekte. Evet, yani Daran Acemoğlu'nun, Profesör Acemoğlu'nun söylediği de çalışanın yanında durmayan demokrasi ölür diyor. Demokrasi olmayınca da zaten neoliberalizm tamamen egemen oluyor. Bu da Daran için bir önemli söz, onu söyleyeyim yani. Daran Acemoğlu'nu tanırım, benim akademik kurulu üyemdi. Hatta ilk çıkışı bir Türkiye'de bizim dergideki şey değerlendirmeyle oldu. Bu anlamda çalışanların bir işçinin demokrasi ilişkisini ve kurumlar dışında bunu kurması da çok önemli geldi bana. Evet. Peki çok bitirdik süreci de bunları konuşmaya elbette devam edeceğiz. Ali Bey çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Teşekkürler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, merhaba herkese. Merhabalar, günaydın. Merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler. Haftanın karikatürlerinde neler var? Bir karga karikatürüyle başlamak istiyorum. Kemal Gökhan Gürses'in az sözle çok şey söyleyen, gak demeyen fakat böyle konuşan bilgiç kargasından söz ediyorum. Onunla başlamak istiyorum. Karga kafası başlığı altında sosyal medyada paylaşıyor karikatürünü Kemal Gökhan. Ve bu karganın bir tabelanın üzerine konmuş olduğunu görüyoruz karikatürde. Tanıdık bir tabela bu. Açık Radyo'nun tabelası. Açık Radyo 95.0 diye yazıyor üzerinde. O logosu var. Kargamızın üzerinde de beyaz bir tişört var. Tişörtte de aynı logo var. Açık Radyo 95.0. Güzel bir tişört. Bunu dağıtıyor musunuz promosyon olarak kargalara? Tabii. Harika. Kargalar arası paylaşımda bile. Ben yazılabilir miyim acaba? Ben de istiyorum. Neyse, Kemal Gökhan'ın kargası bu tişörtü giymiş. Açık Radyo tabelasının üzerinde ne yapıyor diye soracaksınız tabii. Hemen söyleyeyim. Açık Radyo'ya destek oluyor. Zaten kanatlarından birini yukarıya doğru kaldırmış. Bir elin böyle zafer işareti yapması gibi o da kanadıyla zafer işareti yapıyor. Ve Açık Radyo'ya açık destek diye sesleniyor. Şimdi destek günleri geçti. Bu ne desteği falan demeyeceksiniz biliyorum. Çünkü Açık Radyo dinleyici ve dostları her zaman destek oluyorlar değil mi? Ama bu kez durum başka, farklı. Bilindiği üzere RTÜK tarafından Açık Gazete programına 5 kez yayın durdurma ve üzerine bir de para cezası verildi. Ben de bunu sosyal medyadan okudum, öğrendim. Epey ses çıkarmış. Belki de Kemal Gökhan'ın kargası gibi Açık Radyo'ya açık destek diyerek ses veriyorlar. Ben programı sürdürmek istiyorum. Yani bu konuda diyeceğim bir şey yok. Kavramlara değinmeden daha rahat da edebiliriz. Tamam. Peki. Kemal Gürses'in o zaman konuşan kargasıyla sürdürelim. Bu kez üzerindeki tişörtü çıkarmış, Açık Radyo tişörtünü. Bir ağacın üzerine konuşlanmış. Aslında o ağacın bir dalına konmalıydı ama orada da ortada ne dal kalmış ne de ağaç. Sadece ağacın toprak üstündeki kısa kesik gövdesi var. Kargamız da onun üzerine konmuş. Arka planda görünen manzara ise hiç böyle iç açıcı değil. Ne kadar ortada eskiden ağaç varsa hepsi yanmış, kül olmuş. Kararmış toprağın üzerinden hala dumanlar tütüyor. Bilgiç kargamız ise bu kasvetli manzara karşısında yine kendisinden büyük laflar ediyor. Yanan nereli diye soruyorsak zaten yandık demektir diyor. Evet. Böyle bir karikatür çizmiş Kemal Gökhan Gürses. Çok tuhaf yani, şimdiye kadar yangın nasıl çıkmış, izmarit mi atılmış, kasten mi çıkarılmış, kim yakmış gibi sorular soruyorduk değil mi? Suçlu arıyorduk falan. Demek yeni bir sorumuz daha olmuş. Yanan nereli? Evet, Tacize uğrayan nereli? Tacize uğrayan nereli? Yanan aynen nereli? Öyle. Evet. Taciz eden kim, edilen kim, yakan kim, yanan kim gibi bütün bu sorular hepsi ne kadar dahil olmamız gerektiğini söylüyor değil mi? Evet. Nerelisin hemşerim? Neresini bir şey, nereliymiş. Ama zaten canım onlar da bilmem neymiş. Evet. Evet maalesef. Evet, bu konuda kamuoyuna duyurumuzu da etraflı olarak internet sitesinde de yer aldı, çeşitli alıyor, halen de devam ediyor. Kamuoyu duyurumuzda X'te, eski adıyla Twitter'da 700 kişi yaklaşık beğendi. Dün akşam 22-20 itibariyle gelen rakamlara göre 70 kişiden cevap var. 400 kere yeniden gönderilmiş, 165 kere yorum eklenerek paylaşılmış ve alıntılanmış. Yaklaşık 1500 kere de bu alıntılar yeniden gönderilmiş. Instagram'da 2500 kişinin beğendiği, 125 kişinin yorum yazdığı, 450 kişinin de yorum ekleyerek veya da eklemeyerek hikayesinde paylaştığı. Yani ilk saatlerden itibaren de dinleyicilerimizin açtıkları etiketlerden en popülerleri: Açık Radyo'ya dokunma, Radyoma dokunma, dokunma, Açık Radyo'nun yanındayız ve sansüre hayır olmuş. Evet. Yani ben yine geçmişe gideceğim. Yine böyle bir şey hatırlıyorum. Bir sürede sessiz kalmıştı Açık Radyo. Yine böyle bir muazzam bir destek vardı. Dinleyici desteği vardı o dönem. Evet. Evet, bakalım ne olacak. Charles Bukowski'nin hikayesinden dolayı 4 dakika 33 saniye sessizlikle biz devam etmiştik yayını o zaman. Evet. 15 gün süreyle. Şimdi dilerseniz yangınla devam edeyim. Epeydir Hayati Boyacıoğlu'nun mahallesine uğramamıştık biz. Sevgili Hayati'nin kurguladığı bizim mahallenin klasik tiplemelerinden daha önceleri sıkça söz etmiştim. Hatırlayacaksınız. Kadınlar genellikle başörtülüdür ve karşılıklı balkonlarında birbirleriyle sohbet ederler, muhabbet ederler. Ya da mahallenin parkındaki ahşap banka oturur, bir yandan örgü örerler, bir yandan da bolca dedikodu yaparlar. Hatta gündemdeki memleket meselelerine de derin, bayağı derin yorumlarda bulunurlar. Bu karikatür karesinde de yine bu böyle iki vatandaşımızı, iki hanımefendiyi bir bankta oturmuş sohbet ederlerken görüyoruz. Sağdaki elindeki şişlerle çorap örerken, soldaki yere düşmesini önlemek niyetiyle yumağını tutuyor. Bu arada her iki kadının gözlerinden de birer damla yaş geldiğini belirtmem gerekiyor. Önemli bir ayrıntı. Soldaki yakarsa dünyayı garipler yakar diyor. Sağ taraftaki hanımefendi de bu sözü tamamlıyor. Otel içindir diyor. Evet, yani bu sözlerin ve karikatürün elbette 31 yıl önce yakılan Madımak Oteli ile herhangi bir ilgisi yok. Yok, hayır. Kesinlikle yok. Yangınlar çıkar, oteller yapılıyor falan diyor kadınlar. Ancak ben Hayati Boyacıoğlu'nun karikatürünü gördüğüm an bende böyle bir 2 Temmuz çağrışımı da yapmadı değil, ne yalan söyleyeyim. Ben sadece anlatmakla yetindim. Yorumunu da her zaman olduğu gibi değerli dinleyicilerimize bırakıyorum. Ve sıradaki karikatüre geçiyorum izninizle. Bu karikatürün adı Dün, Bugün, Yarın. Çizeri de usta karikatürcümüz Gürbüz Doğan Ekşioğlu. Şimdi dün, bugün, yarın deyince Ömer Madra da hatırlayacak belki. Benim aklıma hemen Victoria de Sica'nın bir kült filmi vardı, o geldi. Sofia Loren'in unutulmaz bir sahnesi vardı. Striptiz sahnesi diyeceğim hatta. Fakat Gündüz Doğan'ın karikatürünün ne de Sicario filmiyle ne de Sofia Loren'in o muhteşem performansıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Gündüz Doğan bize üç karelik bir çizimde bir doğa manzarası sunuyor. İlk karede, üstteki karede yani dün isimli karede güzel bir havada karşımızda işte ormanlık tepeler görüyoruz. Kuşlar falan uçuşuyor. Hoş bir manzara var karşımızda. İkinci kareye geçiyoruz yani bugün. Ve maalesef bu güzel manzaranın kızıl alevler içerisinde kaldığını görüyoruz. Bu sabah gazetelerin birinci sayfalarında gördüğümüz görüntülerin hemen hemen benzeri görüntüler. Evet, yangın felaketi. Gökyüzü öyle kararmış, kuşlar falan yok. Aslında yangın nedeniyle de herhangi bir canlı da kalmamıştır. Evet, yanıyor her taraf. Fena halde yanıyor her taraf. Üçüncü ve son kareye geçtiğimizde yine aynı yeri görüyoruz. Fakat artık gelecekteki bir zamandayız. Çünkü bu karenin adı Yarın. Şimdi artık yangın sönmüş, karşıki tepeler biraz düzleşmiş. Fakat renk değişmiş, her taraf gri olmuş, değil mi? Yeşilin yerini blok blok yükselen gri binalar almış. Hatta nedense her nasılsa gökyüzü de gri rengine bulanmış, bürünmüş görünüyor. Bir tek bu beton binaların arasına her nasılsa sıkıştırılmış bazı yuvarlak yüzme havuzları. Onlar görünüyor mavi olarak. Yangınlar sonrası yarının dünyasını böyle resmetmiş Gürbüz Doğan Ekşioğlu. Ne diyordu demin Hayati'nin mahallesindeki o kadın? Otel içindir, değil mi? Yakarsa Otel. dünyayı garipler ya. Evet, otel içindir. Pekala. İtalya'dan bir karikatürcü. La Repubblica gazetesinin çizeri Mauro Biani. O ise onun karikatürünün adı Trump, ıssızlık ve gelecek. Bakın o geleceği kendine göre nasıl kurgulamış. Bu karikatürde tamamen kurumuş, çölleşmiş bir arazinin orta yerinde yere çömelmiş, yerde oturan yalın ayaklı küçük bir erkek çocuğu görüyoruz. Yukarıda gökte soluk bir dolunay ve bazı yıldızlar görünüyor. Demek akşam vakti olmalı, gece olmalı. Aslında güzel ve romantik denilebilecek bu manzara. Toprağın çatlamış olması ve renklerin de solukluğu sayesinde aslında bayağı kasvetli bir görünüme bürünüyor. Yerde oturan çocuğun önünde ise bu çorak arazinin ortasına her nasılsa getirilmiş, konmuş retro diyebileceğim eski model mobilyalı bir televizyon cihazı var. Televizyon açık ve ekrandaki görüntüde kürsülerinin başında iki kişi karşılıklı olarak konuşuyorlar ya da tartışıyorlar. Bu iki kişiyi tanıyoruz. Soldakinin Simalar zaten tanıdık. değil mi? Saç şekli hemen soldakinin kimliğini açığa veriyor. Donald Trump. Sağdaki de haliyle Joe Biden. Kasım ayında yapılacak Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri öncesinde işte CNN televizyonda karşı karşıya gelmişler. Geldiler geçen hafta. İtalyan karikatürcü Mauro Biani ise iki başkan adayının konuşmalarını yorumlamaktansa gelecek için ne vaat ettiklerini karikatürler. Bu çok ilginç karikatürle gözler önüne seriyor aslında. Ben etkilendim açıkçası Evet. bu karikatürden. Gayet Evet, etkileyici, evet, bence de. evet. Öte yandan Biden'ın Trump karşısındaki durgun ve o zaman zaman dengesiz performansı sabah da biraz dinledim şeyde Demokrasi Now'da. Demokratlar arasındaki tartışmaları da yeniden alevlendirmiş. Tarafsız olan ya da Trump karşıtı karikatürcülerin çoğu Biden'ı eleştirmekten geri durmadılar. Şimdi de üstelik şeyden First Lady Jill Biden'dan medet umuluyormuş. Belki eşini bu yeniden başkan adaylığı hevesinden vazgeçirir diye. Bakalım ne olacak. Ama yok, son haber galiba ikna olmamışlar. Devam edecekmiş Biden. Öyle sanıyor. Yani öyle bir haber vardı bu sabah. Obama da Guardian'da. Aslında bir şeyler demiş ya canım, olur böyle şeyler demiş. Bazen insanlar takılır. O niyetimizin, zihnimizin açık olmadığı anlamına gelmez. Laflarımız takılsa bile diyerek Dolaylı bir destek. Hayırlısı yani karikatüre şey maksat şey çıksın, konu çıksın işte. Bizim işimize geliyor. Aslında tartışma öncesi ve sonrasında çizilen çok sayıda karikatür vardı. Trump'ı hep kelepçeli ya da prangalı böyle agresif bir şekilde görüyorduk. Ki aynen öyle oldu zaten programda da. Biden ise daha böyle donuk durgun bir ifadeyle ve genellikle bir baston ya da bir walker yardımıyla ayakta duruyordu falan. Böylesi onlarca karikatür çizildi. Bir tane farklı karikatür seçtim ben. Brezilyalı karikatürcü Thiago Lucas. O devasa bir seçim sandığının tepesini bir boks ringine dönüştürmüş. Her iki başkan adayı boks eldivenlerini kuşanmışlar. Karşılıklı köşelerinde az sonra başlayacak olan dövüşe hazırlanıyorlar. İlginç bir şekilde kıyafetleri de bizim Türk takımlarının formalarına benzemiş sanki. Trump böyle sarı kırmızılı renkler içinde saçları ve minik boks eldivenleri. Yani bu ayrıntıya da dikkat edin lütfen. Trump'ın elleri hep küçük çiziliyor. Burada da eldivenler küçük çizilmiş. Ayakkabılar ve teni nedense kırmızı. Karşısında duran Biden'ın eldivenleri, şortu, pabuçları lacivert. Onun da teni sarı. Yani böyle bir sanki Fenerbahçe Galatasaray boks maçı izleyeceğiz gibi bir görünüm var bu karikatürde. Her iki boksörün arkasında koçları bekliyor. Zaten işin karikatür tarafı da burada. Çünkü Trump'ın koçu çok tanıdık bir sima. Yalanlarıyla ünlü tahta kukla Pinokyo. Evet, yalan söyledikçe burnu uzayan Pinokyo nasılsa Trump'ın koçluğunu üstlenmiş. Arkasına geçmiş, sırtını sıvazlıyor. Ve bu ikisi o kadar çok yalan söylemiş olmalılar ki Pinokyo'nun burnu iyice uzamış, neredeyse ringin ortasına kadar ulaşmış. Yani ring tekrarlayayım bir oy sandığı, ringin ortasında da zaten oy kusurlarının atıldığı delik, yarık var. Oraya kadar burun ulaşıyor, Pinokyo'nun burnu. Biden'ın koçunu ise tanıyamadım. Bembeyaz giysileri içindeki bu kadın eşi Jill Biden değil herhalde. Bir hemşire ya da bir doktor olmalı bu kadın. Boynunda bir stetoskop var. Biden'a takılı olan serumun kontrolünü kontrol ediyor. Evet, bir serum takılı Biden'a. O serumun kordonunu kontrol ediyor. Serumun içeriğinde ne var onu bilemiyoruz. Muhtemelen enerji ve güç verecek bir ilaçtır. Durgunluğu giderecek belki. Ve bu maçın sonucunu biliyoruz ama. Biden öylesine kötü bir performans gösterdi ki artık kendisini en fazla destekleyen yayın organları bile bu işi bırakması gerekiyor falan diyorlar. Buna ikna olmuş durumdalar. Evet, demokrat seçmenler arasında da %70'i galiba son yapılan araştırmaya göre, bu şeyden sonra, tartışmadan sonra yapılan araştırmaya göre %70'i çekilmesi gerektiğini istiyor, düşünüyormuş. Evet. Gölgede kalan bir seçim daha var aslında. Yani bana göre bilmiyorum. Belki dinleyicilerimiz ilgileniyorlardır. İngiltere'de önümüzdeki Perşembe günü bir seçim var. The Times gazetesi çizeri Peter Brookes. Onun karikatüründe aslında hiç kurmaca yok. Olduğu gibi gerçeği yansıtmış. Brooks'un karikatüründe yan yana iki kare görüyoruz. Her iki karede de televizyon kameraları karşısında kozlarını paylaşan adaylar var. Şimdi soldaki karede İngiltere'nin başbakanı, halen mevcut başbakanı Rishi Sunak ile ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, onu görüyoruz. Sağdaki karede ise Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında yapılacak seçimlerin başkanlık adayları Donald Trump ile Joe Biden var. İkisi de karşılıklı kürsülerin başında duruyorlar. Tipik görüntüleri işte Trump'ın kravatı, kırmızı kravatı kürsüden aşağı sarkmış uzun. Elleri yine minicik çizilmiş. Saç şekli falan filan. Biden'ın yüz ifadesi aynen bayık. Soldaki karede işte daha az tanıdığımız Rishi Sunak ile muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer. Böyle şaşkınlıkla bakıyorlar karşısındaki izleyicilere falan. Her iki karede de sırtı bize dönük birer izleyici. Her nasılsa bu dört adaya da aynı soruyu yöneltiyor. Siz ikiniz gerçekten elimizdekilerin en iyisi misiniz? Güzel bir soru aslında. Evet. Fakat güzel bir soru. Bu anlattığım karikatür gerçekten de yani tamamen gerçeğe dayanıyor. Çünkü geçen hafta Nottingham Trent Üniversitesi'nde düzenlenen münazarada İngiltere'de iki lidere salondaki izleyicilerden biri aynı soruyu sormuş. Siz ikiniz gerçekten elimizdekilerin en iyisinizsiniz. Bunu bilmiyordum. Bunu yani gerçeği yansıtıyor derken insanların kafasındaki düşünce bu olabilir diyordum ama bizzat sorulduğunu bilmiyordum. Çok süpermiş. Cüret etmiş. Evet, sormuş. Çok güzel. Daha da güzel oldu. Evet. Aslında evet. Hocam şeyin bir sözü vardır. 18. yüzyıl filozoflarından Joseph de Maistre'in her millet hak ettiği hükümete sahiptir diye. Evet. Yani bu karikatürler hep bunu gösteriyor sanki peş peşe, değil mi? Evet, aynen öyle. Ama demek yani. Ki hak ettiklerimiz bunlarsa İngiliz, Amerikan vesaire falan neyse geri kalan ülkeler. Evet. Seçenekler böylesi demek ki böylelerini hak ediyoruz diyeceğiz. Tabii. Bütün dünya için geçerli. Fakat iki seçim daha vardı geçen hafta. Biri İran'da, diğeri Fransa'da. İran'dakinde umutlar ve yorumlar biraz daha iyimser. Fransa'da işlerin pek iyiye gittiği söylenemez. Fazlasıyla karamsar insanlar yani. Bu sabah okuduğum ilk tur sonuçları aslında sürpriz olmadığını da gösteriyor. Erken genel seçimlerin ilk turunu aşırı sağcıların kazandığı kesinleşti. %34 oy oranıyla sandıktan birinci çıktılar. Ulusal Birlik Partisi. Ulusal Birlikçiler değil mi? Sol ve Çevreci Partiler, onlar da Yeni Halk Cephesi. %28.1'ini almış. Emmanuel Macron'un partisi ise hep birlikte, Cumhuriyet için hep birlikte ittifak değil mi? Oyların ancak %20,3'ünü alabilmiş. Fakat katılım çok yüksekmiş. %67,5 ile son yılların en yüksek katılım oranıymış. Son ben 40 yılın, evet. 40 yılın yani. Ben dün bir Fransa'daki bir Fransız arkadaşıma sordum. Sonuçlar henüz açıklanmamıştı. Bu yoğun ilgi iyi bir şey değil mi diye sordum yani Sapsyan'a. Hayır dedi, hiç iyi alamet değil dedi. Zaten sonuç da ortada. Evet. Evet. Böyle. Peki İran'daki başkanlık seçimine gelirsek. Orada da yerli ve milli karikatürcümüz diyeceğim kendisine. Zehra Ömeroğlu'nun İran'daki seçimlerle ilgili bir karikatürü. Geçen hafta çeşitli yabancı medya kuruluşlarında da yer buldu. Zehra Ömeroğlu'nun karikatüründe bir İranlı kadını oy sandığının başında görüyoruz. Sandığın üzerinde İran bayrağı yer alıyor. İranlı kadın yüzünde mutlu bir ifadeyle sandığa oyunu atıyor diyeceğim ama demiyorum. Çünkü bu kadın sandığa oy pusulasını değil kafasındaki başörtüsünü çıkartıp atıyor. Yani çok anlamlı bir karikatür Zehra'nınki. Evet. Orada da ilk turu ilk sırada bitiren reformcu aday Mesut Pezeşkiyan, değil mi? 10.415.000 oy almış ve oyların %42,5'ünü almış. Katılım çok düşükmüş ama. Bir de o bilgi var. Evet. En düşük katılımlardan biri. Ben size arkadaşım gibi diyeceğim. Belki iyi olmuştur, bilmiyorum. Evet. İlginç. Evet. Şimdi valla bilmiyorum ama Mesut Pezeşkiyan ikinci turdan da birinci olarak çıkarsa Zehra Ömeroğlu'nun karikatürü de gerçeğe dönüşebilir belki. Öyle bir ihtimal var. Fransa'ya dönersek seçimin ikinci turu 7 Temmuz Pazar günü yapılacak haftaya. Biz de belki bu konuyu haftaya daha ayrıntılı konuşabileceğiz. Ben bu arada size Belçikalı ünlü karikatürcü Philippe Dökresak'ın bir kara mizah örneği karikatürüyle bu hafta veda etmek istiyorum. Dökresak'ın karikatüründe deniz kıyısında güzel bir manzaranın karşısında öz çekim selfie yapan orta yaşlarında bir çift görüyoruz. Adamın ayağında şort, sırtında gömlek, kadının üzerinde yazlık diril bir elbise, her ikisinin ayaklarında plaj terlikleri. Denize yani o muhteşem manzaraya arkalarını dönmüşler, sırtlarını dönmüşler. Erkek bir elini kadının omzuna atmış, diğer eliyle de tutmakta olduğu telefonun kamerasını kendilerine doğru ayarlamış, fotoğrafı çekmek üzere. Fakat deklanşöre basmadan önce hayat arkadaşını uyarmadan edemiyor. Hiç olmazsa biraz gülümseyebilirsin diyor. Şimdi bu noktada karikatürdeki küçük ayrıntıyı da anlatalım değil mi? Evet lütfen. Minik bir ayrıntı. Minik ayrıntı. Şimdi bu deniz kıyısında tatil yapmakta olan orta yaşlı ve mutlu, orta halli mutlu çiftin arkasındaki denizin içinde muhteşem bir olay gerçekleşiyor. Evet, denizin içinden göğe doğru kocaman bir mantar bulutu yükseliyor. Yani saniyeler önce burada bir atom bombası patlamış. Gerçekten bu kadar önemli bir an resimlerken biraz gülümsemek gerekir, öyle değil mi? Yani geriye gitmişse bir mutluluk görüntüsü kalsın. Dekresak'ın bu metafor yüklü karikatürünü ben son seçimlere de, savaşlara da, günümüzde yaşanan pek çok felakete de, iklim krizine de uyarlayabiliriz diyorum. Sırtımızı dönüp gülümseyerek anılar biriktirdiğimiz hoş kareler. Değil mi? Ama gerçekten evet, durumumuz bu yani. Hakikaten bu şu anki durumu çok iyi anlatan bir tarafta. Hani bir zamanlar araştırmalar olurdu ve şöyle sorular sorulurdu insanlara. Kendi halinizden memnun musunuz son 5 yılda falan? İşte Türkiye'nin halinden memnun musunuz? Evet. Şöyle çıkardı. Genellikle Türkler kendi hallerinden memnun, Türkiye'nin halinden memnuniyetsiz çıkardı. Aslında bu galiba bu hikaye aynen devam ediyor ama daha da belki yoğunlaştık şu anda. Kendi halimize bakalım. Biz iyiyiz çok şükür. Çok şükür. Evet. Ama fazla da şükretmemek gerekiyor. Niye? Evet. Yani yukarıdan duyulur muyulur çok veriyorum ben. Evet. Evet, anladım. Ama gülmeye başlarsak o zaman tehlikeli olabilir krallar. Öyle bir fıkra vardır evet. Peki o zaman Ferhat biliyor mu? Tabii biliyordur. Bir de seçiyoruz. Tabii. Evet ya, seçiyoruz. Evet, biliyorum. Bunu da geçen sefer bir oy vermeye kalktım. Demokratik olarak siz kararınızı verdiniz zaten. Yani ben şimdi ne diyeyim size? O bizdeki yöntem bu. Evet. En demokratik yöntem olarak bunu seçtim ben. Yaşasın demokrasi. Yaşasın demokrasi. Evet. Hangisini kabul ediyoruz hocam? Söyle. Boynumuzu büktük bekliyoruz. Hiç olmazsa biraz gülümseyebilirsiniz. Zaten gülümsüyorum. Dekresak'ın şeyini mi? Onu seçtim. Tamam, kabul ettim hocam. Çok iyi bir seçim. Çok güzel bir seçim yaptın. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Zaten en iyisini sen bilirsin. Evet, katılıyorum. Oyum size. Rahat. Arkadaşlar rahat. Ama ulu önderimiz hakikaten Ömer Madra yine en güzel kararını verdi. Kendisine şükranlarımızı bir kere daha iletiyoruz. Amin. Teşekkür ederim. Amin. Rahat. Peki, çok teşekkür ederiz. O zaman güzel. Çok teşekkürler. İyi haftalar. Rica ederim. İyi haftalar. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Haftanın karikatürlerinden sonra bir ara vereceğiz ve genellikle pazartesileri olduğu gibi biraz da uzatmaları oynayacağız. Çünkü elimizde biriken bazı haberleri sizinle paylaşma imkanı bulamadık yoğunluktan dolayı. Onlara da değinip ondan sonra da devam, yani biraz daha devam ederek bitireceğiz bugünkü programımızı da. Ama şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 95.0. AçıkRadyo.com.tr ve biraz önce dinlediğiniz gene bir radyo şarkısıydı. Radio Gaga, Queen grubunun 1985'te Live Aid diye adlandırılan büyük bir o zamanlar açlık ve kıtlık problemleri olan dünyaya yardım için düzenledikleri müthiş bir Wembley stadyumu konserinden alınmış bir şarkıydı. Bu sıralarda radyo şarkıları bizim için Açık Radyo'nun da içinde önemli bir yer tutuyor. Tutacak da yani kamuoyuna Rütük tarafından da duyurulduğu üzere Rütük'ün 22 Mayıs 2024 tarihli kararıyla Açık Radyo'ya 6112 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayın hizmetleri hakkında kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının B bendinde yer alan yayın hizmetleri ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz. İlkesinin ihlali nedeniyle idari para cezası ve Açık Gazete programının yayınını ileride belirtilecek 5 gün durdurma cezası verilmiştir. Ceza anılan kararda ihlalin 1 yıl içinde tekrar halinde yayının 10 güne kadar durdurulacağı ve bir kez daha da tekrar halinde Açık Radyo'nun yayın lisansının iptal edileceği ihtar edilmiştir. Bunun üzerine çaldığımız parçalardan bir tanesiydi. Bununla ilgili yayınladığımız kamuoyu duyurusu Açık Radyo'nun internet sitesinde yer alıyor. Pek çok internet ve gazetede de yer aldı. Hatta eski adıyla Twitter'da, X'te 700 beğeni, 70 cevap, 400 kere yeniden gönderme, 165 kere yorum eklenerek paylaşıldı. Bu dün gece itibariyleydi. Yaklaşık 1500 kere bu alıntılar yeniden gönderildi. Instagram'da ise 2500 kişinin beğendiği, 125 kişinin yorum yazdığı, 450 kişinin yorum ekleyerek ve eklemeyerek hikayesinde paylaştığı ve ilk saatlerden itibaren dinleyicilerimizin açtıkları etiketlerden en popülerleri de Açık Radyo'ya dokunma, radyoma dokunma, Açık Radyo'nun yanındayız ve sansüre hayırdı 4 tane. Böyle belki fırsat bulursak sonunda bugünkü programı çıkarırken manifestomuzu da bir kez daha sizinle paylaşma imkanı buluruz. Şimdi döndük, geride bıraktığımız Açık Gazete'de değinme fırsatını fazla bulamadığımız zamansızlıktan birkaç haberi de paylaşalım dedik. Ferhat, ne diyorsun? Evet, ben aslında haberden ziyade bir tür bu kin ve nefretle hareket eden bir devletin, İsrail'in Filistin'de, Gazze'de yaptıklarının bazı sonuçları hakkında Mondo Vice adlı haber ajansından bir iki bir şey aktarmak istiyorum. Şu önemli, daha doğrusu biz işte sayıları 34 bin, 35 bin, 36 bin, 37 bin şu kadar çocuk falan sayıp duruyoruz da bunun yani o İsrail ordusu yıkıp geçtikten sonra geride bıraktıkların içinden çıkan hikayeler bunlar. Yani bu dehşetin boyutunu o çatışmalar gözükmezken, en azından işte belli yerlerden çekildikten sonra daha net ortaya çıkıyor. Bu Mondo Vice'den topladığım bir iki haberde şöyle bir şey var. Çok işte bombalanıyor bir takım evler ve bu tanıklığı aktaran kişinin diliyle, onun yazdıklarıyla okuyorum. Tekrar işte sokağa çıktıklarında yıkılmış olan evlerinden. Yıkımın seviyesi bizi şok etti. Her yerde şarapnel parçaları ve kırık camlar vardı ve üzerinden geçerken çıplak ayaklarımızı kesiyordu. Tankların gölgesi altında koştuk. Korku bedenlerimizin her santimini kontrol ediyordu. Annem çaresizce küçük kardeşimin eline sarıldı. Çoğu insan İsrail'in sivillere insani koridordan güvenli geçiş hakkı tanınacağı yönündeki iddiasına güvenmişti. Ama ben güvenmedim. İçimden bir ses her an onu hedef alacaklarını söylüyordu. Geçici varış noktası olarak güvenli bir yer arayarak yolumuza devam ettik. Komşularımızdan biri okulu güvenli bir yer olarak önerdi. Böyle bir yerin uluslararası hukukla korunan sivil bir kurum olduğunu altını çizdi. Babam onun önerisini ikna aldı ve hepimiz oraya gitmeye karar verdik. Okula vardığımızda neredeyse hiçbir imkana sahip olmayan binlerce yerinden edilmiş insanla dolu okul bahçesine oturduk. O anda gözyaşlarına boğuldum. Kendimi dönen bir kaos ve yıkım fırtınasının içinde hissettim ve sonra annemin yumuşak elleriyle gözyaşlarını silmek için bana doğru adım attığını gördüm. Güzel gülümsemesi acımı dindirdi. Bana güven verdi, bana her şeyin yolunda gireceğini söyledi. Sonra okula da bombalar yağıyor. 7 top mermisi atılıyor. Annesi bu da tekrar yaralanıyor ve bu haberin ya da bu tanıklığın korkunç yeri şu. Annesi bir de sonra hayatını kaybediyor. Ve diyor ki annem şanslıydı. İnsan olarak onurunu koruyacak şekilde gömülme ayrıcalığına sahipti. Götürüyorlar annenin bedenini, gömebiliyorlar. İnsanlar gömebildikleri için şanslı oldukları söylüyor. Şanslı olduklarını düşünüyorlar. Evet, çok acı. Evet, yani buna benzer bir takım şeyler var. Hastane anıları var. Hastaneden hikayeler var. Küçük çocukların nasıl paramparça olduklarını anlatıyor. Mesela bu Gazze Al-Aqsa Hastanesi'nden bir takım hatıralar var. İşte orada kendisi de yaralanan bir kişinin yazdıkları. Yürüyemediği için orada o da kalmak zorunda kalıyor. Çünkü başka çaresi yok. Mesela işte 7. oda diye bir yerden bahsediyor. Gelen bazı kadın ve çocukları yanarak ciğerleri acıyla çığlık attığını hatırlıyorum. 50 yaşındaki Karime Ramazan'ın ilk günlerinde yaralandı. Ailesinden 50 kişiyi kaybetti. Şehitler arasında oğlu, eşi ve torunu buluyor. Sırtı ve bacakları tamamen yanmıştı. Böyle bir takım korkunç fiziksel acılar anlatılıyor. Yaralandıktan 50 gün sonra öldüğünü, ölen insanları. 29 yaşındaki Nasra, 2 yaşındaki kızı Kamer, 13 yaşındaki Yusuf ve 1 yaşındaki yeğeni Hasan nasıl yandığını, yanarak geldiklerini. Mayıs ayında 22 yaşındaki hala ve 2 yaşındaki oğlu Esam evlerindeyken bombalanmış ve enkaz altında hayatta kalan tek kişiler onlar olmuştu. 27 yaşındaki Vesam'a diyabet teşhisi konuldu, bir tahta parçasıyla ayağını kestiklerinde çadırda yaşıyordu. Bisan Ovda diye bir Twitter'dan, Instagram'dan mesajlar yollayan bir Filistinli genç bir kadın var. Onun yolladığı bir mesaj var. Gazeteci, bir tuzağın, evet. Gazeteci. Bir tuzağın içindeyiz. İsrail etnik temizlik yapıyor. 268 gündür sevgili dünya. Bizimle, bizi destekliyorsunuz. Sizi duyuyoruz buradan ama lütfen normalleştirmeyin. Bu soykırımı normalleştirmeyin bizim için. Bunu durdurmak için savaşın diye mesaj atıyor. Evet, yani başka bir şey anlatmaya gerek var mı? En azından bu tür sadece bir sayı olmadığını, bu sayıların altında çok sayıda korkunç insan hikayeleri olduğunu dan bahsetmek istedim. Evet, biz sayıdan ibaret değiliz. Grubunun da kurucularından Rıfat Alarir'in şiirini de okumuştuk. Hemen bu şiiri yazdıktan sonra da katledildiydi kardeşleriyle beraber ve çocuklarıyla. Onun da kitabı yayınlanmış. Biz sayıdan ibaret değiliz kavramı üzerinde, bunu da bilgi olarak verelim. Evet, yani onun dışında senin eklemek istediğin bir şey daha var. Yani biraz şöyle bir şey, kendi ruhumu da biraz serinletmek için başka bir alakası bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani bu dünyanın, hani belki az önce İzel Rosenthal'ın anlattığı karikatürlerden birinde selfie çekim vardı ya, dünya mahvolurken öz çekinim, evet. Öz çekim yapalım, biraz gülümseyelim mantığına girecek belki. Haftanın tartışması diye bir haber, bu Apostol'dan aldım yanılmıyorsam. Olimpiyata ev sahipliği yapacak Fransa'nın başkenti Paris'te triatlon ve maraton yüzme yarışlarının düzenleneceği açıklanan Sen Nehri'nin sporcular için güvenli olup olmadığı tartışılıyor. Evet, Apostol'dan aldım. Lağım ve endüstriyel atıklar karıştığı için yaklaşık bir asırdır girilmesi yasak olan nehri temizlemek için 1,5 milyar avro harcanmış. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Paris Belediye Başkanı Hidalgo güvenli olduğunu ispatlamak için nehirde yüzeceklerini açıklamıştı. Şimdi bu karikatür gibi olan şey burada başlıyor. Hükümeti protesto eden grupların sosyal medyadan çağrı yaparak halkı nehre tuvaletlerini yapmaya davet etmesi üzerine Macron ve Hidalgo planlarını ertelemek zorunda kalmış. İlginç bir gösteri doğrusu. Evet. Evet, Türkiye'de bir de bu LGBTİ yürüyüşü, onur yürüyüşü tutuklamalarla sonuçlandı ama serbest bırakılmışlar sonuç olarak. Evet, kaçma kovalamaca sonunda Bağdat Caddesi'nde yapılıyor bu onur yürüyüşü. Akabinde evet, bu oluyor. Evet, onu da belirtip bitirebiliriz. Bitirirken ben bir de bir kez daha Açık Radyo Manifestosu'nu buradan 1995 Haziran ayında verilmiş olan manifestoyu bir paylaşmak istedim. Eğlenemiyoruz diye başlıyordu. Radyo, televizyon, gazete, dergiler, sıkıcı ve vasatçı, hepsinden öylesine kuru bir gürültü çıkıyor ki sonuçta bir kakofoniden başka bir şey doğmuyor. Bir anlamda kitle iletişim araçlarının gerçek bir iletişimsizliğe yol açması gibi bir paradoks söz konusu. Dolayısıyla yeni bir radyoya ihtiyaç var. Radyo ne işe yarar? Zihin tiyatrosunu kurmaya, zeki, duyarlı ve nazik insanları bir araya getirmeye,